NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk welke economische sancties Europa neemt tegen Wit-Rusland, naar aanleiding van de arrestatie van de journalist Protasevich. Die werd afgelopen weekend uit een passagiersvliegtuig gehaald dat onder valse voorwendselen was omgeleid naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De norm van de centrale eindtoets op de basisschool is vanwege corona iets aangepast. Voor bijvoorbeeld een HAVO-advies hebben kinderen nu 539 punten nodig in plaats van 540. Door de pandemie hebben leerlingen volgens het college voor toetsen en examens een kleine, maar aantoonbare leervertraging opgelopen. De boeren, werkgevers en natuurbeheerders slaan de handen ineen bij de beperking van de stikstofuitstoot. In een gezamenlijk plan stellen ze voor om miljarden te investeren in onder meer het verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten en versterking van de natuur. En darts verdwijnt voor minimaal 5 jaar achter een betaalmuur. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group meldt dat het vanaf volgend jaar alle wedstrijden van de dartscompetitie PDC uitzendt via de eigen streamingsdienst Viaplay. Daarop zijn vanaf 2022 ook de Formule 1 races te zien. Het weer. In het noorden valt vanochtend wat regen. Op andere plaatsen af en toe zon. Verspreid vallen er wel buien. Het wordt een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog enkele files in Nederland. Op de A44 Den Haag-Amsterdam is de vertraging in de 3 kilometer file tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen 10 minuten. Door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem een half uur extra reistijd tussen Knopend Pauwgraven en Ravenstein. En de N46 Groningen-Eemshaven. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Knopend Boterdiep en Bedum. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het toekennen van het schooladvies voor basisschoolleerlingen wordt dus een puntje milder om de achterstand door corona te compenseren. We hoorden het net in het nieuws, waar je normaal een score van 540 nodig hebt om naar de HAVO te gaan. Is dat nu 539? Amma Assante is onze spraakmaker vanochtend, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Goedemorgen en welkom. De PO-raad heeft scholen opgeroepen om dus kansrijk te gaan adviseren. Dus bij twijfel een niveau hoger adviseren en kiezen. Hoe belangrijk is dat signaal alleen al, wat jou betreft? Nou ja, ik denk dat de achterstand bij sommige kinderen door corona niet door één puntje weg te werken is. Maar ik vind dit natuurlijk wel een aardig gebaar. Ik ben sowieso een voorstander van kansrijk adviseren. Ik vind dat we in Nederland onze kinderen veel te jong, veel te vroeg in allerlei hokjes stoppen waar ze vervolgens niet meer uitkomen. Terwijl we allemaal weten dat onze hersenen zich tot onze 24ste ontwikkelen. Die bredere scholen, waar nu ook precies, voor gepleit dus wordt. Ik ben helemaal voor kansrijk adviseren. Ja, papa econoom. Wat vind jij daar nou van? Zo te focussen op goed uitspreken van je achternaam, dat ik nou je voornaam zelf vergeet. Voor het mediaforum hier alvast, onderzoeksjournalist en podcastmaker. Welkom dus ook. Is dat inderdaad wat Am aangeeft, sowieso niet? Gewoon kansrijk, desnoods maar wat hoger adviseren? Ja, ik ben of daar ook helemaal voor. Komen kinderen elkaar dan zich genadeloos tegen? Dat kan natuurlijk ook weer. Ja, oké, maar laten we het eens proberen. Want we hebben het nog niet eerder geprobeerd. Dus dan zou ik eerder zeggen kansrijker adviseren dan kansarmer, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ja, nee, ik sluit me helemaal aan bij Amma. Ik ben ook blij dat ze dat nu doen, want er staat steeds zoveel druk op de achterstanden die worden opgelopen. En dat is terecht, want daar moet je natuurlijk naar kijken. Maar er zijn gewoon heel veel kinderen gewoon hartstikke goed bezig. Die hebben allemaal op hun eigen manier heel hard gewerkt. Mijn kinderen zitten op de basisschool, allebei zijn iets jonger. En denk ik, nee, laten we dat inderdaad vanuit dit perspectief nou eens bekijken en zien wat dat dan is oplevert. Dus wel realistisch, maar... Tuurlijk. Qua vertrouwen schep je er bovenop, wat dat betreft. We gaan in Stand.nl over iets heel anders hebben. Wit-Rusland, de internationale verontwaardiging over de vliegtuigkaping en de arrestatie van journalist Protasevich is groot. Maar wat kunnen we als Nederland en als EU nou echt doen? Zijn economische sancties dan voldoende? Zolang Rusland het buurland maar blijft steunen, dan zou je kunnen denken dat we eigenlijk machteloos staan. De stelling is, het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Iedereen was er echt helemaal klaar mee. Staatsterreur wordt het genoemd. Een kaping. Piraterij. De regeringsleiders van de 27 lidstaten waren het al na een paar uur eens This outrageous behavior needs a strong answer. Ik denk dat deze actie eigenlijk aantoont dat Lukashenko steeds driester is geworden in zijn optreden. Dat het hem niet meer uitmaakt wat het Westen denkt. Het regime daar heeft natuurlijk zijn vingers in die staatsbedrijven zitten. Dat raakt op de persoonlijke bankrekeningen van de top daar. Dat betekent wel dat Wit-Rusland nog verder in de armen van Rusland wordt gedreven. Voor Wit-Russen heeft dit een heel andere boodschap. Namelijk de boodschap, jullie zijn helemaal nergens veilig. Wat reacties al over de situatie daar en wat wijsheid is hoe te handelen als internationale gemeenschap. Wij discussiëren erover met de stelling, dus het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Alma, je hebt ook tijd rondgelopen in Den Haag als Kamerlid. Dit zijn dan dingen die aan de ene kant op afstand staan, maar waarmee je wel het gevoel hebt, kan ik me voorstellen, we moeten daar iets mee. Maar hoeveel invloed kun je hebben? Jazeker, ik vind wel dat de EU, maar sowieso de rest van de wereld, moet hier iets mee. Dit is zo'n brutale schending van alle mensenrechten en internationale afspraken die we met elkaar hebben. Er is op zo'n brute, botte manier zijn mensenlevens in gevaar gebracht. Die arme jongen die nu is opgepakt, dit kan niet zonder sancties uitblijven. Nee, maar zou het zo iemand treffen? Ook horen we net in de commentaar, hij zet zichzelf eigenlijk buiten alles. Heeft zich tot nu toe van alle sancties niks aangetrokken? Nou, ik denk dat als je sancties treft en uiteindelijk zal hij het ook wel merken in zijn eigen portemonnee. Ik denk dat het hem wel zal treffen. Ja. Maar je moet het wel doeltreffend doen. En misschien niet nu, maar als je lang genoeg volhoudt, dan zou het wellicht effect kunnen sorteren. Ja, ik denk niet dat je met één actie moet denken dat je hem op de knieën krijgt. Het is echt langdurig, meerjarig, strategisch. Moet je nu echt gaan inzetten. Ja, en dat blijft in dit geval natuurlijk het lastige, dat Wit-Rusland ook gesteund wordt, zowel politiek als financieel, door Rusland. Dus ja, je kunt als EU dingen doen, maar de vraag is of aan de andere kant er dan niet een schepje bovenop juist in de steun wordt gedaan. Zoe, wat zijn de vragen die jij meteen hebt als je het hoort wat er nu gaande is? Nou ja, ik ben ook, het is natuurlijk dat een journalist, zeg maar, en een iemand vanuit de oppositie zo bruut uit een vliegtuig wordt gehaald. Dat vond ik ook wel heel heftig, hoor. En ik denk dat het heel goed is dat er sancties worden genomen. Ik denk inderdaad wel, ja, hoeveel effect kan het hebben? Dat blijft ingewikkeld. Hoe lang gaat het duren? Ik ben ook wel blij dat de afleidingsmanoeuvre van het is een bommelding vanuit Hamas, dat daar, hè, want het is natuurlijk slim bedacht. Vanuit Belarus, dat ligt heel gevoelig. Mm. En westerse landen zijn wat meer op de hand van de staat Israël. Maar dat daar overheen gekeken wordt wel als wat het is, een afleidingsmanoeuvre. Ja. Want het is natuurlijk wel heel slingsgewijs om een heel pijnlijk conflict in te zetten. Ja. En dan is de vraag inderdaad of je dat juridisch toch iemand nog een beetje uit de wind kan houden of niet. Of zo'n argument een beetje stand houdt of niet. Nou, we gaan eens kijken of we daarachter kunnen komen aan de hand van de deskundigen die we ook gaan spreken. Om te beginnen met Franca Hummels, is Wit-Rusland-expert. Franca, goedemorgen. Goedemorgen. Economische sancties worden dan nu in ieder geval overgesproken. Die moeten nog nader uitgewerkt worden. Hè? Maar er zijn al wat tegoeden bevroren bijvoorbeeld. Het sluiten van het luchtruim. Is het genoeg? Nou, om te beginnen is natuurlijk de eis die nu gesteld is, gaat over de vrijlating van Pataschewicz en zijn vriendin. En dat lijkt me een hele redelijke eis. Maar er zijn veel meer politiek gevangenen. Dus ik denk dat daar nog wel een beetje ook harder met de vuist op tafel mag worden geslagen, moet worden geslagen. Ja. Want je hebt het over honderden politieke gevangenen. Ja, precies. Ja, meer dan 400 politieke gevangenen. En dat zijn alleen nog maar de mensen die daadwerkelijk als politiek gevangenen zijn gekenmerkt. Er zijn nog ook heel veel mensen voor wie dat niet eens geldt, omdat we dat gewoon nog niet precies weten. Mm. Dus dat is het eerste. En het tweede is, op dit moment, Lukashenko die heeft natuurlijk de verkiezingen verloren. Heeft daarna zichzelf toch tot president uitgeroepen. Land daarna in chaos en hij heeft hulp gevraagd bij Poetin. Ja. Nou, je zei dat net al. Poetin geeft hem volledige rugdekking. Nou, niet per se hem misschien, want Poetin is geen groot fan van Lukashenko, maar wel het land. Die heeft de facto de touwtjes in handen. Lukashenko krijgt precies zoveel ruimte als Poetin hem geeft. Ja. Dus op het moment dat je sancties tegen Wit-Rusland instelt, dan is het nog steeds, zeg maar, hoever Poetin bereid is om dan dat te laten gebeuren. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je die twee landen wel in een gezamenlijke strategie aanpakken. En gisteren is ook gepraat over sancties tegen Rusland. Dus het is niet dat dat helemaal niet op de agenda van de EU staat. Maar Anne zei het net al, van het is wel verstandig om daar een langere, strategischere planning voor te maken. Want het is nu steeds heel erg ad hoc, die sancties van Europa voor Wit-Rusland en Rusland. Maar ja, dat hebben we al gezien. Dat levert dus vooralsnog helemaal niks op. Nee. Zijn er eigenlijk nog laatste ontwikkelingen? Want jij volgt het echt via alle nieuwskanalen die er te volgen zijn, zo ongeveer. Nou ja, het is wat ik wel zie, en dat is, daar is nog niet zoveel aandacht voor geweest gisteren, maar dat is misschien wel belangrijk, dat mensen in Wit-Rusland ook wel bang zijn dat dit hen tot isolatie drijft. En dat is niet per se een reden om dat luchtruim niet te sluiten, want dat is gewoon een hele logische veiligheidsmaatregel ook, hè, voor Europa. Mm-hmm. Maar het betekent dus ook wel dat mensen minder makkelijk weg kunnen. En dat mensen nog verder geïsoleerd worden en daarmee in de armen van Rusland worden gedreven. Dus dat is denk ik nog wel, dat is iets dat ik veel zie bij Wit-Russen nu. En dat is denk ik nog wel even belangrijk om in ieder geval in het achterhoofd mee te nemen. Ja. Ook voor de mensen die de beslissingen nemen. Maar sowieso, een aantal weken geleden was er eigenlijk ook in het nieuws dat men bezig was om een vierde sanctiepakket voor Wit-Rusland samen te stellen. Waarbij ook nadrukkelijk werd gewerkt aan een hulpplan voor de bevolking. Ja, hoe staat dat daarmee, weet je dat? Nou, dat staat dus ook weer verder on hold. Want het hulpplan zou in principe pas gaan gelden op het moment dat het land een democratie is. Nou, zover zijn we nog niet. Nee. Dus het is goed dat er wel echt al wordt nagedacht over na de transitie. Ook fijn dat dat al gebeurt voordat het zover is. En dat er niet voor een verrassing wordt gewacht. Maar ja, zover zijn we echt nog niet. En dat pakket sancties, een gedeelte, ik verwacht dat een gedeelte van de economische sancties die nu worden voorgekookt ook al zijn voorbereid. Dus dat daarmee samenhangt. Maar ja, het is nog steeds, de pijplijn Noordstroom die gaat nog gewoon door, is wel ter discussie, maar niet op de hoogste tafel ter discussie. Echte handelsboycott is ook nog niet echt binnen zicht. Dus het zijn nog steeds maar beperkte sancties. Ja, een begin. Die ons niet schaden. Ja. Nee, precies. En de vraag is, vooralsnog heeft Lukashenko zich er ook niks van aangetrokken. De vraag is wat er nu natuurlijk allemaal gaat komen. En dat moet de EU ook verder uitwerken als het om die economische sancties in ieder geval gaat. Dankjewel voor nu. Vanka Hummels, expert dus op het gebied van Wit-Rusland. Vlak voor de uitzending sprak ik ook nog even met de oud-ambassadeur in Moskou, René Jones-Bos. En ik legde haar ook die stelling voor, te vragen wat zij daarover denkt. Het wordt lastig om Lukashenko met internationale sancties op de knieën te krijgen. Ja, ik denk dat het lastig wordt om hem zeker op korte termijn op de knieën te krijgen. Maar ik denk dat je moet het wel proberen. Het is natuurlijk schandalig gedrag. Verschrikkelijk wat er is gebeurd. Buiten alle perken. Ook niet voor niets dat de regeringsleiders gisteren er zo snel uit waren van de EU. Dus het gaat hem niet op korte termijn veranderen. Maar je moet het wel doen, die sancties. Want er lopen al internationale sancties tegen met het bevriezen van tegoeden. Maar ook Lukashenko, die natuurlijk een inreisverbod heeft. Dus men is al wel met zaken bezig. Nu worden andere sancties, ook economische sancties, overwogen. Wanneer heeft iets zin? Kijk, het heeft zin. Je moet het ten eerste doen, denk ik, om uit te drukken dat dit onacceptabel is. Mm-hmm. Dat is ook belangrijk. Woorden, stellingnamen doet het toe in de diplomatie. Ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat je het land daarmee gaat veranderen. Dat zal niet op korte termijn gebeuren, want hij kijkt natuurlijk naar het oosten, naar de grote broer daar. Maar toch is het zinvol. Het is ook steun voor de mensen in het land. Die weten dat we dit niet over onze kant laten gaan. Dus zal het op korte termijn effect hebben? Ik ben bang van niet. Is het zinvol? Ja, ik denk het wel. Kan het ook de andere kant op werken? Namelijk dat je Wit-Rusland eigenlijk nog meer in de armen drijft van Rusland. Die grote broer die natuurlijk nu al financiële en politieke steun geeft. Ja, Wit-Rusland zit eigenlijk al in de armen van de grote broer. Hij kan geen andere kant uit, is afhankelijk ook voor zijn energie van Rusland. Dus ja, dat was al zo. Hè. Dat is misschien een jaar of 10 geleden was dat een beetje anders. Maar de laatste jaren is dat al zo. En dat zal zo blijven. Lukashenko kan alleen maar naar het oosten kijken. Ja, dus het is niet dat de boel door strenge sancties te treffen, dat je Wit-Rusland nog meer richting Rusland drijft. Want ze zijn er al volledig. Ik denk. Ze zitten al volledig in de armen van Rusland. En wat is wijsheid wat u betreft? U bent oud-ambassadeur in Rusland. Moet je die diplomatieke lijnen met Lukashenko überhaupt openhouden? Kijk, je moet je moet altijd uiteindelijk kunnen praten, want ooit zal er een oplossing moeten komen. Hè? Of je dat dan rechtstreeks met hem doet of via iemand in zijn regering of omgeving, dat weet ik nu zo snel niet. Maar uiteindelijk is het beste dat er een oplossing komt, hè, vooral voor de mensen in Wit-Rusland. Maar op de korte termijn zie ik dat niet gebeuren. Dus je moet dan goed nadenken over wat voor soort relatie willen we dan nog wel met dat land onderhouden. En dat zal denk ik heel beperkt zijn de komende tijd. Als je maar altijd rekening houdt met een achterdeurtje, wie weet verandert het. Hè, en dan wil je daar wat contact hebben. Er zijn natuurlijk ook contacten met de oppositieleider, met Tikhanovskaya. Ja. Dus ja, ik denk dat je heel goed moet kijken wat zinvol is en wat niet. Maar ik denk dat ze zich nu zo buiten de orde van de dag hebben gesteld dat echt stevige maatregelen, harde maatregelen echt aan de orde zijn. En is het signaal wat nu vanuit de EU wordt afgegeven dan stevig genoeg? Het is in ieder geval een heel goed begin, denk ik. En snel. En, vaak duurt het ook wat langer in de EU. Dus het was denk ik goed dat de regeringsleiders net samenkwamen. En ze waren er snel uit. Nou, dat is ook lang niet altijd het geval, zoals u weet. Dus ik denk duidelijk, de VS heeft zich ook al heel duidelijk uitgesproken. Dus hier zal Lukashenko het moeilijk mee krijgen, denk ik. Kun je meer doen dan dit, op dit moment? Ja, ik denk dat je moet blijven kijken. Hè. Hoe raak je de machthebbers? Hoe steun je de oppositie? Wat kun je doen voor de mensen in het land? Dat laatste is natuurlijk heel moeilijk, omdat er zo'n ijzeren vuist over het land ligt. Maar je kan de oppositie steunen die in andere landen zit, in omringende landen. Nog nadere economische sancties misschien opleggen. Dus ja, ik denk dat je de duimschroeven nu echt zo hard mogelijk aan moet draaien. Nogmaals, niet met de illusie dat zijn gedrag zal veranderen, maar om echt te laten zien dat dit gewoon niet aanvaardbaar is. René Jones-Bos was dat, oud-ambassadeur in Moskou. Dan ga ik naar Rob de Wijk, hij is hoogleraar internationale betrekkingen, verbonden aan de Hague Center for Strategic Studies. Meneer de Wijk, goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent geloof ik niet helemaal overtuigd van economische sancties, hè? Nee, dat gaat niet werken. Volgens mij is dat zo net ook al gezegd. Mm-hmm. Er staan nu totaal 88 personen al op de sanctielijst van de Europese Unie in Wit-Rusland. 7 zogezegde entiteiten, dat kunnen bedrijven zijn, die staan er ook op. Inlichtingendiensten, nou ga zo maar door. En dat werkt allemaal niet. En die zijn ingesteld een half jaar geleden naar aanleiding van die fraudeleus verlopen verkiezingen. Ja. Nou, dat heeft toen niet gewerkt, dat zal nu ook niet gaan werken. En sancties werken in de algemene zin niet en zijn in belangrijke mate symbolisch. Ja, want ik hoorde premier Rutte gisteren zeggen van Wit-Rusland heeft veel staatsbedrijven, dus daar kunnen we wel iets mee bereiken. U zegt nou, misschien nou, je kunt er als signaal, maar dat tenminste, is het dan ook. Er zijn niet veel voorbeelden van dat ooit gelukt is. Maar het zijn symbolen, je moet het absoluut doen. Hè. Ik bedoel, ik ben een groot voorstander van om dit als eerste stap te doen, maar de grote vraag is, wat gebeurt er nou straks? Wat moet er wat u betreft verder nog gebeuren? Moet je aan militair ingrijpen, denken? We moeten ons niet alleen maar blind staren op de discussie over bijvoorbeeld de vrijlating van die dissident, die Patasevich. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Dat is de aanleiding geweest van alle ellende waarin we nu zitten. Maar wat hier gebeurd is dat er in vredestijd, zonder dat er een aanleiding voor was, althans een militaire aanleiding, met een militair vliegtuig, een jachtvliegtuig, een vliegtuig van een EU-land is gedwongen te landen in Wit-Rusland. Dat is feitelijk een daad van militaire agressie. En volgens het VN-handvest mag dat niet. Dus dit moet wel consequenties hebben op een of andere manier. En ik denk dat die discussie gaat komen op het moment dat er een onderzoek is afgerond naar de precieze toedracht van deze zaak. Want we hebben eerst dat gezeur gehoord over die zogenaamde bommelding. Nou, dat was waarschijnlijk gewoon eigenlijk een opzetje om dit te kunnen doen. Misschien slim bedacht, maar toch niet heel slim. Omdat het daarmee ook meteen een feitelijk een militair conflict begint te worden. En dat is gewoon iets wat je niet wil hebben en wat je ook niet kunt toestaan. Want als je dit wel kunt toestaan door middel van sancties die niet bijten, ja, dan staat natuurlijk de volgende keer weer een of andere rare leider op die hetzelfde gaat doen. Maar, en dan hebben we een enorm probleem met de luchtmacht. Maar dan, met de luchtvaart. Naar de toekomst, meneer de Wijk, want u zegt er moet aan onderzoek komen. U heeft het nu al over, eigenlijk is dit een militaire handeling geweest. Kom je dan in een stadium op een gegeven moment dat je moet denken, gaan wij daar militair op antwoorden? Nou ja, militair antwoorden zijn verschillende antwoorden tegenwoordig te bedenken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een grootschalige cyberattack. Ik bedoel, dat is ook in de richting van Noord-Korea gedaan en Iran. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen in de richting van zo'n land. Hoe je dat precies moet doen, moet je precies uitzoeken. Mm-hmm. Maar dat je daarmee het regime in zijn hart kan raken, dat lijkt mij een ding dat zeker is. Ja, maar niet dat we, wat denk ik dan mensen voor ogen hebben, dat de straaljagers door de lucht gaan vliegen. Nee, dat lijkt me niet zo verstandig. Als we die cyberoptie niet hadden gehad, dan zou dat misschien wel een optie zijn geweest. Maar dan heb je ook meteen een probleem met Rusland. Dus dat is maar wat je niet moet doen. Maar zo langzamerhand begint het wel duidelijk te worden dat de Europese Unie duidelijk moet maken dat het geen slappe hap is hier. Kijk, dat soort leiders als Lukashenko, maar dat geldt ook voor Poetin, die denken echt dat het slappe hap is en dat wij niet tot besluiten kunnen komen. Dat we hier wel wat doen en dat we een verweekt continent zijn geworden. Ik denk dat dit een belangrijk punt is om duidelijk te maken dat hier een rode lijn is overschreden, wat gewoon consequenties moet gaan hebben. En dat is geen oorlogsretoriek. Maar nogmaals, als dit toe wordt gestaan en de reacties zijn sancties die niet bijten, dan wordt dit een heel interessante en een heel aantrekkelijke optie voor andere regimes om hetzelfde te gaan doen. Ja. En dan hebben we echt gewoon een probleem hoor in de wereld. Maar had de EU het dan anders kunnen doen tot nu toe? Nee, nog niet. Nee, je moet eerst stap voor stap moet je dit doorlopen. Eerst die sancties, prima, hartstikke goed. Als ik een EU-leider was geweest, had ik precies hetzelfde gedaan. Nu een onderzoek, kijken wat daar precies is gebeurd. Komt er uit het onderzoek dat dit eigenlijk allemaal flauwekul is geweest met die bommelding, dat dat een voorwendsel is geweest. Ja, dan wordt het feitelijk gewoon militaire agressie. En dan heb je dan kun je een nieuwe stap nemen. En ik denk dat je dan ook een nieuwe stap moet nemen. In hoeverre wordt de situatie sowieso complexer qua aanpak omdat Wit-Rusland zo door Rusland gesteund wordt? Omdat je dus eigenlijk op het moment dat je het conflict gesteund, laat verergeren. Ja en nee. Het is absoluut zo dat, dat Poetin Wit-Rusland steunt. Er is al ook al eerder gezegd, Poetin en Lukashenko zijn geen vrienden van elkaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om te komen tot een unie tussen Rusland en Wit-Rusland. Dat is feitelijk al gebeurd toen Lukashenko in 1994 aan de macht kwam. Maar na de annexatie van de Krim in 2014 is Lukashenko er anders over gaan denken. Want toen had hij het gevoel, ja, van hoor eens, wij willen ook niet geannexeerd worden door Rusland. Dus die relatie met Rusland ligt veel complexer dan je denkt. En het is dus niet zo dat zonder meer Lukashenko helemaal aan het touwtje zit van Poetin. Dus er is volgens mij wel ruimte in. Hartelijk dank. Rob de Wijk was dat, hoogleraar dus internationale betrekkingen. Dan gaan wij ons oor te luisteren leggen bij een Europarlementariër voor GroenLinks, in dit geval Tineke Strik. Mevrouw Strik, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op de stelling dat het bijzonder lastig wordt om Lukashenko echt te raken met internationale sancties? Ja, tot nu toe heeft het inderdaad niet veel effect gehad wat de EU-leiders hebben gedaan. Maar ik ben het helemaal met de vorige sprekers eens. Lukashenko is nu zodanig weer een grens overgegaan dat we opnieuw ons moeten uitspreken en acties ondernemen. De raadsconclusies zijn een goede eerste stap. Sneller dan normaal, want na de verkiezingen in Wit-Rusland duurde het veel langer. Ook voordat de gerichte sancties werden uitgevoerd. En wat erin staat, de raadsconclusies, maakt wel duidelijk dat we nu in ieder geval eendrachtig zijn. En dat is al voor de EU, voor de regeringsleiders, al een belangrijke stap. Er wordt nu ook opdracht gegeven om verdere voorstellen te doen voor economische sancties. Mm-hmm. En ik denk dat daarbij heel belangrijk is dat dat snel wordt uitgevoerd. Want de vorige keer zagen we dat het zo lang duurde dat de oligarchen al lang en breed hun kapitaal konden veiligstellen voordat ze bevroren werden. Ja, maar dat dus hebben ze dus al gedaan. Om snel handelen. Wordt natuurlijk meneer De Wijk ook net zeggen van er staan meer dan 80 man op die lijst. Ja, tot nu toe heeft het Lukashenko niet tot ander gedrag aangezet. Nee, daarom. Ik bedoel, daarom was ik het ook meteen eens met de stelling. Het gaat heel moeilijk zijn, maar dat neemt niet weg dat de EU zowel eenduidig als daadkrachtig moet zijn. Mm-hmm. Want je kunt dit niet over je kant laten gaan. Nee. Pratasevich was onder bescherming van de EU en is daar zo met bruut geweld uitgehaald. We moeten laten zien dat we dat niet pikken. En ik ben het ook eens daarom met het sluiten van het luchtruim en de luchthavens voor Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk steeds oppassen van hoe raak je de overheden daar, de ambtenaren, de politici. En hoe zorg je ervoor dat je de samenleving en de burgers Precies. beschermt? Want die hebben het al moeilijk. Wat dat betreft zou ik naast die sancties, ze moeten zo gericht mogelijk zijn, ook echt ervoor pleiten om veel meer steun te verlenen aan die burgers, maatschappelijke organisaties, oppositiepartijen mm-hmm. en journalisten. Financieel, op welke manier dan ook, dat we maar kunnen om hen veilige havens te bieden en ook, ook echt te zorgen dat ze dat ze veiliger zijn voor Lukashenko. Ja. Hoe moeilijk het ook is. Hè? Eigenlijk wel mevrouw Jones net ook het beeld wat ze schetst. Hè? Want daar kun je in ieder geval iets in de positieve zin qua steun bij de oppositie en de bevolking proberen te bereiken. Is het op een bepaalde manier? Dat is echt echt zo belangrijk. Ja. Ja. Is het, als je kijkt wat er nu gebeurt, en dat hebben we natuurlijk met alle protesten al gezien, en de verkiezingswinst die hij heeft geclaimd, terwijl die heeft verloren, Lukashenko, dat je, ja, op een bepaalde manier staan we natuurlijk allemaal aan de zijlijn. En nu ook, iedereen is woedend, het is hondsbrutaal wat er is gebeurd. Is het niet ontzettend frustrerend dat je eigenlijk gewoon op dit moment weinig kan? Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, de oppositieleiders zijn vaak ook naar Europa geweest, het Europees Parlement. Iedereen betuigt steun aan ze. En tegelijkertijd zie je het alleen maar achteruit hollen. En daarom is het zo belangrijk dat je op zijn minst moreel laat zien dat je nog steeds achterin staat. Maar de bevolking wil natuurlijk meer zien dan dat. Maar inderdaad, wat ook al eerder is gezegd, Poetin is de grote beschermheilige. En dat is alleen maar duidelijker gebleken. Ik denk wat dat betreft ook dat de EU-leiders ook moeten proberen eenduidig te worden in een strategie richting Rusland. Want daar zijn de regeringsleiders natuurlijk ook nog steeds verdeeld over. Kijk naar Nord Stream 2, hè. We zijn voor een deel afhankelijk van het gas. Ja. En je kunt geen strategie hebben die effectief is richting Lukashenko en Wit-Rusland als je niet ook duidelijker en effectiever bent richting Rusland. Hoe moeilijk dat ook is, hoor. En de vraag is wanneer de NAVO erbij om de hoek komt kijken, vindt u? Ja, nou ja, ik hoor er op de wijk ook al over dat het gaat over dat het langzamerhand een militair conflict dreigt te kunnen gaan worden. Ik ben daar wat beducht voor, omdat het over het algemeen ook weinig soelaas biedt. Dat het over het algemeen de bevolking ook weinig gaat bieden. Maar inderdaad, laten we eerst dat onderzoek door de internationale luchtvaartorganisatie uitvoeren om te kijken wat er precies is gebeurd. Ja. Ik denk dat je niks moet uitsluiten, maar laten we proberen die gerichte sancties en de steun aan de bevolking om dat echt heel erg duidelijk en stevig te laten zijn. Ja. Tineke Schrik, hartelijk dank, Europarlementariër voor GroenLinks. Dan ga ik nog naar Yevgeny Levchenko, oud-voetballer, betrokken ook bij de strijd in Wit-Rusland. We hebben een tijdje geleden nog hier in de studio een gesprek over gehad. Yevgeny, goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt die zaak nog steeds op de voet. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is natuurlijk een gekke situatie dat er zoveel gesproken wordt over sancties. En uiteindelijk, het is al denk ik vijfde pakket sancties die wordt uitgedeeld aan Wit-Rusland. En als je eerlijk en daadwerkelijk gaat kijken wat die sancties meebrengen, dat zijn natuurlijk niet heel. Dat is echt absoluut lachwekkend eigenlijk dat het daadwerkelijk niets gedaan wordt. De Europese Unie is veroordeeld en is bezorgd wat er gebeurt allemaal in Wit-Rusland. Maar uiteindelijk merk je wel dat die sancties absoluut niet werken. Nee. En dat is wel wat Lukashenko eigenlijk een weg vrij maakt naar zulke daden. Ja, we hoorden net ook al wel dat er ook niet veel meer mogelijkheden zijn op dit moment. Maar ja, je hart spreekt dan dat je denkt je zou veel meer willen. Hoe wordt er in Oekraïne, wat een buurland natuurlijk is van Wit-Rusland, eigenlijk tegen deze hele zaak aangekeken? Nou, Oekraïne heeft dat natuurlijk meegemaakt dat de Europese Unie heeft hand uitgestoken en toen heeft gezegd, wij proberen jullie te helpen. En uiteindelijk als daadwerkelijk iets gedaan moest worden, dat die hand werd teruggetrokken. En dat heeft Oekraïne meegemaakt. En ik denk dat veel mensen in Wit-Rusland bang zijn voor zo'n scenario. Kijk, als je ziet wat voor sancties op dit moment worden opgelegd. Ja, dat zijn persoonlijke economische sancties. Maar dat heeft absoluut geen zin. Want Lukashenko zelf en 80-100 mensen die hem steunen eigenlijk binnen de regering. Die hebben absoluut niks met persoonlijke en economische sancties binnen Wit-Rusland. Blijft een moeilijke situatie, maar je zegt in ieder geval ook roep op. Nu is die om verontwaardiging er, maar zorg dat die vastgehouden wordt en dat het niet gaat zoals het bij Oekraïne is gegaan, ook voor de bevolking daar. Dankjewel nog. Ja, oké. Yevgeny Levchenko. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Sommige kinderen hebben in quarantaine gezeten. Maar in potentie zijn deze leerlingen natuurlijk niet anders dan voorgaande jaren. Voor bijvoorbeeld een HAVO-advies hebben kinderen nu 539 punten nodig in plaats van 540. De basisscholen geven vandaag de resultaten door aan de leerlingen en ouders. Darts verdwijnt voor minimaal 5 jaar achter de betaalmuur. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group meldt dat het vanaf volgend jaar alle wedstrijden van de dartscompetitie PDC uitzendt via de eigen streamingsdienst Viaplay. Daarop zijn vanaf 2022 ook de Formule 1 races te zien. Viaplay wordt waarschijnlijk vanaf begin volgend jaar actief in Nederland. Het is nog onduidelijk wat een abonnement gaat kosten. Het weer, in het noorden vanochtend wat regen, op andere plaatsen af en toe zon, maar verspreid wel buien, graad of 13 wordt het. Ook morgen is het nog wisselvallig, dan vooral in het midden en noorden nog buien, in het zuiden overwegend droog. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen. Morgen, Guylaine. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer van 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Heeft te maken met een ongeluk op de A10 Ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid richting knooppunt de Amstel. 3 rijstroken dicht. Een 2 kilometer file is het gevolg. Op de N46 helemaal in het noorden. Groningen-Eemshaven tussen knooppunt Boterdiep en Bedum is de weg in beide richtingen dicht. Ernstige ongeluk. De weg is pas weer open rond 12 uur. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Kijk, kijk, kijk. Deze deal. Helemaal wat voor jou. Zoals vandaag. Smartphones en tablets van Samsung met tot 30% korting op de adviesprijs. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. IC-arts NPO Radio 1 steunt Giro 555. Als arts zie ik van dichtbij hoe het coronavirus levens en gezondheid van mensen verwoest. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Sneller wereldwijd vaccineren is van levensbelang. Samen komen we in actie tegen corona. Geef aan Giro 555. Dank u wel. Geef ook op Giro 555.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag met nu Spraakmakers en de media. Het Belgische VTM-nieuws moest uitwijken naar een noodlocatie wegens extreemrechtse dreiging die uit Nederland zou komen. En welke lessen trokken de media in dit jaar na de dood van de Amerikaan George Floyd? Dit zijn zowel de onderwerpen die we bespreken in dit mediaforum met journalist en podcastmaker Zoe Papa-Economou, Bert Huisjes, de hoofdredacteur van BNL, en onze spraakmaker vanochtend is Amma Assante, voorzitter van de Nationale Cliëntenraad. Eerst eens even horen wat jullie is opgevallen in de media. Zoe, om met jouw mediamoment te beginnen. Jij las de volgende kop in de Volkskrant. Kan een vrouw met 2 kleine dochters Duitsland wel leiden? En toen dacht jij... Wat een ergerlijke clickbaitkop. Van overigens verder een oké artikel. Dat was een samenvatting, ik geloof van een correspondent in Duitsland, over de ophef die er dan toch weer is. Dat je denkt, mensen, het is 2021. In Duitsland, hoe kan er nog ophef zijn over een vrouw met kinderen die iets leidt? Ik word daar dan helemaal agnebbisch van. Maar goed, dat was de kop was daar een samenvatting van. En dat vind ik wel vervelend, want alles tussen haakjes vinden we oké als koppenmakers. Want dan zeggen we het niet zelf. Maar het draagt natuurlijk wel bij een beeldvorming als dat gewoon levensgroot overal staat. Dus dat was één. Maar twee, en daar word ik zo moe van, want we doen... We doen altijd in Nederland alsof we dan verder zijn dan in Duitsland. En wij kunnen daar wel heel goed tegen. Maar ik vind echt dat wij hier heel onorigineel en conservatief nog steeds over berichten over dit soort onderwerpen. Bijvoorbeeld, hè, waarom stellen we nooit de vraag als mediamakers? We vinden het dus heel logisch om de hele tijd te vragen, moeders dan vooral met kinderen, en hoe gaat dat dan? Waarom vragen we ons niet af hoe het is om een alleenstaande, kinderloze minister-president te hebben en wat voor effect dat heeft op zijn leiderschap? Sterker nog, volgens mij, ik heb de afgelopen tijd veelvuldig ook geluiden gehoord van ja, die man heeft geen voeling met maatschappij, want hij heeft geen gezin, want hij heeft geen kinderen. Dus dat wordt wel ook volgens mij in de discussie gebruikt. Ik hoor het wat minder en ik vind vooral ook als het dan over ouderschap gaat, dan gaat het vooral over de moeder. En er wordt ook heel snel gezegd van, en dat vind ik dus ook, er wordt dan heel erg gekeken naar, we moeten die vragen die dan aan vrouwen worden gesteld in topposities, die moeten we niet meer stellen over het gezin. Terwijl ik denk, nee, stel ze maar. Maar stel ze vooral ook aan andere ouders en aan mannen. Want dat gebeurt vooral niet. Ja. Daarnaast denk ik ook, we stellen ons ook nooit vragen over waarom hebben we ook dit soort posities gecreëerd, waarin we het gewoon doodnormaal vinden dat je, nou ja, hoeveel uren zit er in de week nadat je al die uren werkt, dat je eigenlijk heel weinig daarbuiten kan doen. Dat zijn ook werkposities die we hebben gecreëerd in leiderschap. Niet alleen bij minister-presidenten, maar heel veel topleiders. En dat is eigenlijk ook iets waar we ons nooit vragen bij stellen. Dat het historisch zo gegroeid is. Maar dat is nog breder trekken. We hebben laatst hier een uitzending gehad over medisch specialisten, waarin blijkt hoe lastig het is voor jonge specialisten. Want de oude specialisten die werken nog steeds 80, 90, 100 uur in de week. En de jongere specialisten willen dat helemaal niet meer. Dus dat is iets wat heel breed speelt. Ja, nee, zeker. Maar dat, dan denk ik, ja, en ik zeg natuurlijk niet dat er helemaal geen aandacht voor is. Maar dan denk ik, ja, stop daar eens wat meer energie in. Want je ziet dat er echt, godzijdank, generaties aankomen die zich daar zelf op werkvloeren luider over uitspreken. Die zeggen, ja, het is leuk dat jullie een keuze hebben gemaakt dat één iemand thuis is en de ander fulltime werkt bijvoorbeeld. Maar waarom kan dat niet anders? Waarom kunnen topposities niet op een andere manier ook ingevuld worden? Ik ben wel benieuwd hoe jij hierover denkt. Hè? Want ik merk wel vaker in de media dat er twee discussies lopen, hè? Zwart-wit gezegd. Ene kant hoor je de media zich vaak verweren van ja, wij zijn eigenlijk meer een doorgeefluik, hè, dus wij nemen geen standpunt in. En aan de andere kant hoor ik steeds meer geluiden, ook van jongens, makers die zeggen van, nou ja, de media is meer dan een doorgeefluik. De media mag ook best wel normstellend zijn. Hoe sta jij daar eigenlijk in? Ja, ik vind dat je normstellend mag zijn. Je bent namelijk niet objectief, neutraal of onafhankelijk, of welke termen er allemaal voor worden genoemd. Want is wel het beeld, hè, wat er wordt geschetst. Bert, hoe sta jij erin? Je zit letterlijk als het lijkt alsof ik naar een tenniswedstrijd kijk. Ik kijk van de een naar de ander. Nou, ik mensen die meekijken, die zien echt een tafeltennistafel voor jouw hoofd. Van links naar rechts. Erg eens zijn. Ik ben natuurlijk zelf wat meer van de liberaal behoudende stroming. Liberaal-conservatief bedoel je? Liberaal-conservatief, ja. Okay. Dat liberaal-behoudend. En kijk, je zegt waarom worden die vragen nooit gesteld? Ik denk dat we met z'n allen ontzettend veel zitten te praten. En zo ook hier weer. En vanavond misschien wel weer bij de vooravond of bij Op1 of bij Goedemorgen Nederland. Dus we hebben best wel in Nederland een hele goede cultuur waar we voortdurend dingen met elkaar bespreken over wat er beter kan aan een samenleving. Dus ik, dit is het bewijs. Dat maar ik, zie jij een richting van het wordt minder vaak of het wordt ook aan mannen gesteld? Of worden de vragen nog steeds Ik vond jouw opmerking heel goed dat de vraag ook wordt gesteld over minister-president Rutte. Van hoe zit het dan dat jij geen vrouw hebt en geen kinderen? Kan je dan wel invoelen hoe dat is? Ja, nou ja, het is ook een deel, is het een vak om je goed in te gaan voelen en goed in te lezen. En je probeert te plaatsen in andermans positie om te snappen waar het om draait. Allemaal naar aanleiding van de discussie in Duitsland, die dus hier, geef jij aan, zo je ook wel degelijk nog goed gevoerd moet worden. Dan Bert, gaan we naar jouw mediamoment. De BBC blijft maar onder vuur liggen. Regeringsadviseur en oud-omroep-icoon Lord Great heeft laten weten dat de BBC één blunder verwijderd is van de ondergang. Zo is het. Zo gezegd. Vroeger werd het nog liefkozend anti-beep genoemd. BBC, nou, dat is wel verleden tijd, denk ik, of niet? Tante Beb. Ja. Nou ja, we zitten hier ook lekker met elkaar te beppen. Wat heel belangrijk is, hè. Maar kijk, wat mij heel erg opvalt aan zo'n bericht is natuurlijk, de kop is alleen al, de BBC lijkt een staat in de staat die alleen maar uit is op zelfbehoud. Nou, als er problemen elders zijn, moet je altijd even goed spiegelen naar wat er in eigen land speelt. Wij hebben ook best wel veel kritiek op onze publieke omroep. Maar er is ook heel veel steun voor onze publieke omroep. Wij hebben ook ongeveer een even oud bestel, 100 jaar. En het is bij ons totaal anders ingericht. We hebben allemaal omroepen zoals KRO, NCV, BNNVARA. Terwijl er juist wordt gezegd vaak, we zouden zo'n BBC-model moeten hebben. Niet al die verschillende poppetjes, al die verschillende baasjes, maar gewoon één omroep. Nou ja, kijk, wat ik zo'n verworvenheid vind aan ons Nederlands bestel is dat wij heel veel visies horen hier, maar ook bij Op 1 of bij de vooravond. Wat ik al zei, ook bij Goedemorgen Nederland. En dat door die gespreide verantwoordelijkheid van wat ga je doen met onderwerpen en hoe snij je ze aan, dat ons eigenlijk heel erg weerbaar maakt tegen dit soort fratsen als van nog één schandaal en de kop gaat eraf. Dat zou bij de publieke omroep hier niet snel gebeuren, omdat welke kop sla je er dan af? Die kan van de WNL kan eraf, maar dan blijft er altijd nog wel een paar, nog 22 andere over. We kunnen de schandaaltjes spreiden, wat dat betreft. Nou ja, kijk, maar het gaat wat dieper. Het gaat om de vrijheid van spreken en om journalistieke vrijheid. En volgens mij staan deze dagen volledig in het teken van de vrijheid om journalistiek te bedrijven met verschillende invalshoeken en verschillende inhoud. En we hebben een staatskaping gehad van een vliegtuig om een journalist eruit te halen. Dit vind ik niet fair, want nu ga je twee dingen met... Je mag wel, vind ik, heel kritisch zijn richting journalistiek. Dan moet je... Nee, maar dat zeker wel. Maar wat is er niet fair? Nou, want het is dat argument van... natuurlijk moet je de kop eraf. Dat ben ik met je eens. Maar ik vind het niet... Het wordt heel vaak makkelijk als je kritisch bent op journalistiek. Want dat hoor ik ook vaak. Het is goed. Dat is heel goed. Nee, ja, maar ik vind die kritiek op de BBC is terecht en heel goed. En dan moeten ook dingen ook daar worden uitgezocht. Zeker. Ze zijn niet heilig. Nee, zeker. Dus ik bedoel... Ja, natuurlijk moet er geen vliegtuigkaping plaatsvinden om een journalist te aanhalen. Nee, het gaat wat verder. Ik bedoel, we hebben eigenlijk alleen maar incidenten rondom vrije pers die onder druk staan. Maar is er bij de BBC, gaat het ook om het doofpotmodel bijvoorbeeld? Dit is een voorval van 20 jaar geleden. Echt een heel heftig voorval. Maar het is natuurlijk maar niet het enige, hè? Ja, maar het is wel een stok om de BBC mee te slaan. En je moet altijd uitkijken dat je een beetje weerbaar bent van als mensen met argumenten komen, dat ze zeggen aan het eind van je bent nog maar één blunder verwijderd van je ondergang. Okay. Want we gaan allemaal fouten maken. En als de volgende fout het begin is van je ondergang, Zoe, dan is dat dan toch wel heel belemmerend over hoe vrij je gaat spreken. Nee, maar Bert, wordt er dan te hard geoordeeld over de BBC? Vind je dat? Of zeg je ik ben blij met ons bestel waar wij niet zo één kop van jut hebben? Nou ja, ik denk dat het een herbeziening moet zijn voor de rijkdom van ons bestel. En dat je ziet als het een monoliet is, zoals het BBC is, zeg maar zeggen, een enkelvoudige organisatie, dat je veel kwetsbaarder bent voor kritiek uit de samenleving. En dat die kritiek best wel eens heel radicaal af en toe kan worden. En daar moet je altijd mee uitkijken. Radicaal denken is een heel gevaarlijk element voor gezamenlijke instituties. Zeg ik daar maar heel politiek activisme, zeg maar, waar dit natuurlijk mee te maken heeft. Politiek activisme is terecht. Als je dingen wil veranderen, mag je politiek activistisch zijn. Maar ergens, je moet uitkijken dat je niet de gezamenlijke instituties gaat ondergraven. Je moet het wel oplossen binnen wat er is, zou ik zeggen. Wauw, ik vind het wel heel conservatief wat je nu roept. Het is ook behoudend, ja. Jeetje, want het zou eigenlijk betekenen, want als je historisch kijkt, hè, naar waardoor we met z'n allen toch een stukje beter zijn geworden als samenleving, dan is dat ook voor een heel groot deel te danken aan activisten die jij nu hier even wegzet als radicaal en gevaarlijk voor de samenleving. Normstelling en het veranderen van de norm. Bijvoorbeeld, hè, waar we het net ook over hebben gehad, over de manier waarop we praten over werkende vrouwen. Nou, daar is een strijd voor geleverd door mensen die destijds ook werden weggezet als radicaal. Arresteerd. Nou, ik ben blij dat ze er waren. Nu leg je me wat in de mond. Want ik ben inderdaad, maar ik ben ook een enorme aanhanger van liberale waarden. Ik ben een liberaal. Zonder activisme krijg je vaak geen ontwikkeling in onze samenleving. Want dan hadden jullie nog niet mogen stemmen. Maar had ik ook niet mogen stemmen. Want ik ben ook maar gewoon van een lage kom af. Dus activisme is in zekere zin tot op zekere hoogte gewoon gezond voor iedere samenleving. Maar het gaat erom waar het radicaal wordt en waar je geweld wil toepassen bijvoorbeeld. Okay. Of waar je zegt van onze democratie doet er niet meer toe. Of onze publieke omroep kan eraan gaan. Of onze rechtspraak deugt niet meer. Kijk, en dat is de grens waarbinnen je moet blijven. Naar mijn gevoel. En dat is een behoudende... ik wil graag het goede behouden. Jij zit een verschil nu te maken tussen wanneer het ondermijnend wordt en wanneer het risicovol wordt. Of wanneer iemand strijdt voor een zaak zonder geweld toe te passen, toch? Zeker, daar zit toch wel degelijk een verschil tussen. Is ieders recht. Ja. Zullen we dan gelijk doorgaan? Vandaag is precies een jaar geleden dat de Amerikaan George Floyd werd gedood door een witte agent. Na zijn dood beleefde de Black Lives Matter-beweging een heus momentum met wereldwijd protesten voor veel meer gelijkwaardigheid. En nu, een jaar na dato, wordt het ook nog volop besproken. Een jaar geleden, op 25 mei 2020, kwam de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven. Ja, maar wat is er nou daadwerkelijk veranderd? En wat zijn de gevolgen geweest in Nederland? Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht? Gaan we de goede kant op? Of dreigt het woke-denken af en toe door te slaan? Etnisch profileren en overbestraffing van zwarte mensen in het Amerikaanse rechtssysteem. Maar als ik het aan jou vraag, waar staat Black Lives Matter in Nederland voor? Laten we zitten hier in de mediaforum, dus ik wilde het vooral ook richten op de media. In hoeverre daar veranderingen in zijn waargenomen. Zoe, heb jij het idee dat er echt iets veranderd is in een jaar tijd? Ik ben eerst wel eens benieuwd, allemaal ja, als nieuwsgebruiker. Wat is jou iets opgevallen? Want ik kijk het van binnenuit, is altijd anders. Nou, toevallig zit ik nu midden in een onderzoek naar dit thema. En ik heb ook de media geresearched. En wat me opvalt is dat we inderdaad al een jaar lang in gesprek zijn met elkaar. Dus we praten heel veel met elkaar. En wat mij opgevallen is dat aan de buitenkant wel enige verandering is. Dus je ziet dat steeds meer diversiteit aan tafel is. Maar ik zeg altijd, diversiteit zonder zeggenschap, zonder inclusie is een wassen neus. Dus ik ben veel meer geïnteresseerd in echt daadwerkelijke, inhoudelijke, structurele veranderingen binnen de media-instituties. Wie heeft het daarvoor het zeggen? Wie bepaalt daarmede de inhoud, de koers, de richting. Gewoon om scherp te blijven op waar het om gaat. Het gaat niet om window dressing, het gaat niet om die leuke poppetjes die we zien. Maar het gaat echt daadwerkelijk om representatie, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Maar dan doordenkt het daarop wat jij zegt. Als je aangeeft van ik zie aan de tafels, bedoel je dan talkshowtafels? Zie je in ieder geval veel meer diversiteit? Ik zie meer dan voorheen. Maar waar zit de maar dan in? Want denk ik, heb je dan het idee dat het als als ik het heel zwart-wit neerzet, als excuus wordt neergezet, kijk eens wat wij doen? Nou, dat vind ik oneerbiedig naar de mensen toe. Nee, maar daarom, dus ik probeer te vangen, waar zit de kritiek dan in? De kritiek zit er meer in, ik wil ook daadwerkelijk zichtbaar gemaakt hebben dat we bezig zijn met het delen van zeggenschap. En dat er inhoudelijk, dus in de programmering, in hoe programma's worden gemaakt, de thema's, vanuit welke perspectieven, daar ben ik veel meer geïnteresseerd in. En die veranderingen, ook historisch gezien, die gaan heel langzaam. Ja, en dan kom je toch op wat er van binnenuit aan de hand is. Dus dan kom ik toch wel degelijk ook bij jullie. Er zijn een aantal dingen die ik zelf als positief heb gezien. Is het feit dat we racisme kunnen zeggen zonder dat iedereen nu meteen flauw valt, zeg maar, aan tafel. Dat is echt vooruitgang. En institutioneel racisme kunnen we ook zeggen, maar dat wordt al wel weer wat ingewikkelder gevonden. Dat was even, konden we dat zeggen rondom vorig jaar, rondom de protesten. En dat wordt nu al wel weer wat minder. Wat ik ook zag, wat ik denk ook positief wel vind, is dat er was heel veel ruimte toen in ieder geval. En dan nu, omdat het weer een jaar later is en zo werken media, dan is er weer een haakje. Is er heel veel ruimte om ervaringen met racisme te delen. Dat vraagt wel wat, vind ik belangrijk om te zeggen, van de mensen die dat maar steeds moeten delen. Maar goed, eerder werd dat ingewikkeld, mocht dat ook wel, maar dan moest je vaak nog bewijs leveren dat het echt bestond. En ik zag nu wel vaak op verschillende plekken dat het gewoon, het bestaat en we gaan we horen wat racisme betekent, hoe het mensen hun leven beïnvloedt. Dus in zoverre kun je, als je erover gaat discussiëren, kun je een stap verder instappen, eigenlijk. Nou ja, precies. Dus dat vond ik wel echt, dat zijn denk ik wel positieve ontwikkelingen. En die zijn ook wel zeker. Maar goed, verder is het inderdaad, achter de schermen gebeuren er ook wel dingen, maar het gaat langzaam. Wat ik de diversiteitsparadox noem, blijf je zien. Dus wel heel erg willen werven achter de schermen, ook qua in talkshows. Daar diversiteit zien, hè? Schijndiversiteit. Dus, maar dan achter de schermen blijft het heel homogeen. Niet alleen als het gaat om kleur of afkomst, maar ook op allerlei andere fronten nog wel. En wat die diversiteitsparadox is, dat je zegt, wij willen nieuwe perspectieven. Hè? Dat wordt dan steeds gezegd. Maar op het moment dat die perspectieven binnen zijn, wil je eigenlijk dat ze wel precies doen wat iedereen doet. En is er eigenlijk niet zo heel veel oor altijd naar die perspectief. Ook dat verandert wel, maar dat gaat veel langzamer. Hoe bedoel je dat? En waar hou je het vandaan, zeg maar? Nou ja, ik onderzoek dit al heel erg lang. Nee, maar heb je voorbeelden, zeg maar, waarvan je zegt van, dan zit iemand aan tafel en dat is dan straalt de diversiteit uit, maar wat diegene zegt wordt niet geaccepteerd. Is dat wat je bedoelt? Ik heb het nu over dat kan ook, maar dat is voor de schermen. Het gaat mij erom wat er op redactie gebeurt. Nou, bijvoorbeeld, maar dat is dan dat gaat dan niet per se in dit geval over diversiteit. Maar ik wilde het mediamoment wat ik net heb gekozen. Jullie hadden liever dat ik een ander mediamoment koos. Mm-hmm. Nou sta ik wel stevig in mijn schoenen en dan zeg ik, ja, het spijt me, maar dit is mijn mediamoment. Maar dat is interessant, want de reden waarom wij het vroegen is omdat het nieuws van 4-5 dagen geleden is. En ja, dat heeft niks met het onderwerp inhoudelijk te maken. Als nee, wel maar het heeft met wel een keuze mee te maken, die verouderd is. Dat snap ik, maar het heeft er wel mee te maken dat jullie vinden dat jullie beter weten dan ik, terwijl jullie mij vragen om een bepaald perspectief, wat goede radio nee, dus is. Nee, dan wil ik toch even een discussie met jou aangaan. Het is niet beter weten, alles behalve beter weten. Anders zouden we jullie niet hoeven uit te nodigen als wij vinden dat we alles beter weten, toch? Het gaat erom dat wij zeggen, we willen die mediamomenten vinden we fijn als het een actueel onderwerp is. En als iets 4-5 dagen oud is, dan zeggen we, heb je nog iets gezien wat actueler is? Daar geven wij daar de voorkeur aan. Heeft niks met een inhoudelijke afweging te maken. Misschien moeten we even aan de spraakmaker vragen wat hij ervan vindt. Als ik nu, als je toch in het debat zit. Nou ja, dit ging over de keuze van Zoe en die wij redactioneel hebben gehad. Dus zij heeft allemaal daar niks mee te maken. Mijn reactie is daarop, want jij vraagt me naar een voorbeeld, is dat er zitten bepaalde manieren van hoe. Het is soms heel moeilijk om over te brengen wat jij wil inbrengen als perspectief. En daar zijn verschillende redenen voor waarom dat gebeurt. Dus dit is bijvoorbeeld iets. Ik denk dat heel veel mensen in mijn positie misschien niet hadden aangedurfd om te zeggen, nou, dan doe ik iets anders. Terwijl dit voor mij een heel belangrijk mediamoment maar ik is. Wil even zeggen, alleen als het vandaag in de krant had gestaan of gisteren hadden we gezegd, top mediamoment. Dus Guylaine dus zegt dat er een ander filter is dan wat jij voorstelt. Ik begrijp dat Guylaine zegt. Ja, ik kan heel goed luisteren, dankjewel. Okay. Ja, ik help een beetje. Maar jij zegt dus ook, als er op redacties andere mensen binnenkomen die met een ander perspectief eigenlijk naar tot stand komen van een programma kijken, dan is daar nog te weinig oor voor. Het gaat om vorm. Het gaat hem om vorm. Het gaat hem om wat vinden we wel of niet actueel. Mm-hmm. Wanneer is iets nog actueel? Dat zijn allemaal vragen die ook meespelen. Maar het gaat hem ook om op inhoud. En daar gaat natuurlijk het boek over wat ik heb geschreven, waar heel veel journalisten ook mijn eigen ervaring, maar ook heel veel andere journalisten delen op wat zij meemaken op redacties, op dat zij onderwerpen aandragen die niet actueel genoeg worden bevonden, bijvoorbeeld die niet interessant genoeg worden voor, omdat het in communities speelt, waarvan er bijna niemand op zo'n redactie werkt. En het dus niet herkend wordt als iets wat leeft in de samenleving. Maar dat tweede punt, dat is volgens mij, vind ik in ieder geval een belangrijker. Want dat heeft echt met een hele cultuurverandering. Het ene is een uitgangspunt van het programma, en het andere heeft echt met een cultuurverandering te maken. Nou, ben ik niet helemaal met je eens. Maar dat inhoudelijke is ook heel erg belangrijk. Maar dat is dus wat je ziet, wat vaak op redacties nog heel erg moeilijk is. Het gaat ook wel met het. Daarnaast als laatste, denk ik, wat ook vaak wel wat je ziet, is dat als het nog gaat over racisme, wordt het heel vaak gemaakt voor de kijker die geen ervaring met racisme heeft. Dus er zit iets heel uitleggerigs achter. Terwijl er zijn natuurlijk in Nederland ook heel veel mensen die wel ervaring met racisme maar hebben. Maar dan kom je eigenlijk op het eerste punt. Dat stadium zouden we nu toch wel voorbij moeten zijn. Eigenlijk. Ja, maar dat zijn we dus. Dat zijn we dus niet. Maar sowieso vind ik dit gesprek tussen jullie wel exemplarisch. Hè? Want wat ik in Nederland zie, is dat inderdaad, vroeger vonden heel veel mensen het gezeur als je over racisme begon. Want we leefden toch in een bepaalde soort zelfontkenning, in een bepaald soort paradijs. Mm-hmm. Hè, met een zelfbeeld van ons als maatschappij wat niet aan de realiteit voldoet. Nou, daar zijn we nu een beetje overheen. Vanwege alle gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Maar wat je ook merkt, is dat zodra je het aanstipt en zegt, ja, maar dit is het probleem. En die, hè, Jantje, Pietje en Klaas moeten daar wat aan doen. Dan schieten mensen en organisaties toch ook in een reflex van, ja, maar bij ons komt het niet voor. Laten we het wel over hebben. Ja, ik voel, maar daar voel ik toch de neiging om mezelf te verdedigen. Want ik vind het een verkeerd voorbeeld. Hè? Nee, maar ik vind het voorbeeld doet niet ter zake in de discussie rondom racisme. Ja, dat ben ik dus met je oneens. Ja. Dat is het punt. Want het gaat ook om werkcultuur en wie mag wat zeggen en wanneer. Ja, maar je hebt toch als programma, je nodigt gasten uit. En er zit inderdaad een soort mal in. Dit is graag wat wij met ons programma doen. Ja, het is een langer onderwerp. Dat is de dus verdieping. Precies, de kern is dat mensen hun mal maar heel weinig bereid zijn te veranderen. Ja, maar er is toch een verschil of je inhoudelijk met mensen op je redactie daarover gaat praten. Van jongens, wij vinden dat we als redactie dit moeten doen. Of wat jij als programma zegt. En dan met redactie beslis je op een gegeven moment, dit is wat wij als format willen. En gasten, die nodigen wij uit met de vraag om in dat format mee te denken. Mm-hmm. Dat is toch wat anders dan wat met je redactie in een discussie tot stand komt dan een gast van buitenaf die een rol heeft in je programma. Ik heb ook op heel veel redacties gewerkt en dit gebeurt dus precies ook daar. En het heeft dus te maken, die werkcultuur. Dus het gaat inderdaad niet, want ik begrijp dat je dat duidelijk wil hebben over dat ik zeg, dit is een voorbeeld van racisme. Daar gaat dit natuurlijk helemaal niet over. Dit is een manier over wie mogen er meepraten, op welke manier. En hoe ver ben je bereid die mal die er is, soms te verbreden om ook wat ruimte te geven aan iemand die voor mij in dit geval een belang. En die ruimte is er, want ik heb het kunnen inbrengen. Ja, precies. Maar daarvoor moest ik wel. Maar dat je daarover discussieert, ja, dat is toch prima? Of niet? Jawel, maar ik probeer aan te geven dat het dus het is heel best wel stug, die culturen. Om dus daar is dus inderdaad dit gesprek ook wel exemplarisch voor. Het wordt heel snel in de verdediging geschoten. En van, ja, maar wij doen het goed en jij hebt je toch te houden aan wat wij afspreken. Nou, dan zal ik nu wel weer het verwijt krijgen. Maar ik vind het een beetje, nou ja, wat ik zei. Ik vind de discussie, ik vind hem niet on topic met de voorbeelden die je aanhaalt. Okay. Ik wil wel even nog van Bert weten, want anders is Bert hier helemaal niet over nodig komen. Met name als omroepbaas van Op1 ook. Ja, hoe jullie, nou, of jullie. En iets nou, veranderd kijk, hebben. Ik ben het met beide dames wel eens dat er. Ik hoor de term diversiteit en representativiteit. Ik vind representativiteit vind ik erg belangrijk. Dat we uiteindelijk een representatief beeld geven van de rest van Nederland. En dan ben ik ook nog met de dames eens dat toen ik 30 jaar geleden begon in de journalistiek, waren redacties volledig blank, wit. En inmiddels is dat wel flink aan het verschuiven. Hoe jonger de redacties zijn, hoe vaak hoe uit meer bevolkingsgroepen ze afkomstig zijn. Want ze hebben hoge opleidingen genoten. Ze zijn gefascineerd geraakt door media, door journalistiek. Dus ik vind wel dat er een hele goede tendens waarneembaar is. En het punt van racisme. Ja, kijk, ik heb nooit racisme ervaren zoals mensen met een kleur dat misschien wel hebben gehad. Maar het verwijt racist te zijn is ook een heel heftig verwijt. Dus dat is wat mensen dus weer in de contra-meme zet. Ja. Stond in de Volkskrant heel verhaal over, hè? Ja, klopt. Maar dus dat kan je ook weer niet wegleggen. Dus op het moment dat je zegt van ja, conservatief is slecht of behoudend. Het levert wel een behoudende reactie op. Van ja, maar zo is het niet bedoeld. Of zo voelen we dat niet. Of dit voelt pijnlijk. Ik ben het ook heel erg met je eens, hè, Bert. Want volgens mij is racisme in ons bewustzijn, in ons geweten, is toch het allerergste wat je kan. Of een van de erge dingen die je kan overkomen. We weten dat dat mag niet, dat hoort niet. Het is verboden bij wet. Dus op het moment dat je het over racisme hebt, merk ik in ieder geval. Mensen zijn toch bezig om te zeggen, ja, het gebeurt, maar ik doe het niet. En dat maakt het zo verdomd ingewikkeld. Is het ook. Om het überhaupt te kunnen bespreken en om er ook überhaupt iets aan te doen. En wat ik heel belangrijk vind, naar alle kanten toe, is dat het niet zozeer gaat om de schuldvraag, hè? Maar voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor een samenleving die inclusief is, waarin er voor iedereen een plek is. En als je die verantwoordelijkheid voelt en zegt, ja, ik voel me daar verantwoordelijk voor, dan vind ik eigenlijk ook dat je een beetje over je schaduw heen moet springen. En het doet natuurlijk pijn, hè? Ik kan me er echt bij alles voorstellen. Het doet pijn, maar ja, mijn geluid is, spring er dan ook over die schouder heen en laten we kijken naar die gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben. Want het continu jij bakken van ja, jij bent racist. Nee, ik ben dit niet. Het brengt ons gewoon niet verder. Nou ja, kijk, ik denk dat wij in ons land een veronderstelling hebben dat wij best wel een liberaal landje zijn. Ja. Dat onze grondwet is ook heel liberaal. Een liberaal zegt van het gaat om jou als mens en jouw kleur, afkomst, waar je wiegje stond. Het doet er niet toe. Het gaat om wat je meebrengt. Nou ja, weet je wel. Dus als je een beetje een liberaal zelfbeeld hebt, dan is het, zou ik zeggen, het geconfronteerd worden dat het misschien een beetje scheef zit. Komt dat wat pijnlijk over? En denk je, ja, maar we kijken daar helemaal niet naar. Weet je wel? Dus dat is wat ik ook net zei. Van ja, weet je wel, op het moment dat je. Je moet je wel een beetje bewust zijn van, zijn we representatief voor de rest van Nederland? Ja. Maar dat koppel ik dan toch nog ook nog weer een beetje los van racisme. Want representativiteit is natuurlijk op tal van vlakken. Hè? Dat is namelijk, dat is, zeg maar zeggen, bevolkingsgroepen. Dat is. Dat weet ik. Het is vrouw, het is man, het is geslacht. Zo is het. Het is, maar ook politieke maatschappijvisies, et cetera. Dus representativiteit, ja, misschien is dat wel wat je bovenaan moet zetten. En dan komt er heel veel op mee. Nee, hoop ik. Nee, maar dat is wat we altijd al gedaan hebben. Etalage. Maar goed, nu gaan we de discussie opnieuw doen. Jij, dan gaat het dus te langzaam. Ja, dan gaat het veel te langzaam. En bovendien is het inmiddels 2 minuten over 10:30. Ja. Sorry. Dus we moeten er echt de punt zetten. Niettemin dank. En wordt vervolgd. Dat sowieso. Zo, Ypert. Dankjewel. Ja. Tot 11:30. Guylaine Plag. Amma Assante, onze spraakmaker, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, blijft zitten hier. Want we gaan het zo meteen hebben over de bijstand. Als we ook de blik richten op Politiek Den Haag. Wat gaat daarover besloten worden in de formatie straks? We bespreken het met Amma en ook met CDA-wethouder Peter Heikoop. En we praten straks met Alma Mustafić. Zij is overlevende van de genocide in Srebrenica. Morgen is het 10 jaar geleden dat Mladic werd opgepakt. De opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen. Mladic is na al die tijd nog niet vergeten. Sterker nog, door sommige mensen daar wordt hij juist nog verheerlijkt. En natuurlijk spreken wij ook weer, spelen we de Nationale Nieuwsquiz. Krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt vandaag: in het standbeeld van wat voor dier heeft de Spaanse politie een dode man gevonden? Two species separated by 65 million years of evolution just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea what to expect? Wat een lugubere vraag überhaupt. Maar goed, over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Dorot Megens is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. In Groot-Brittannië heeft de regering de corona-adviezen voor 8 regio's aangescherpt. Er zijn relatief veel besmettingen met de Indiase variant vastgesteld. Britten krijgen het advies om die gebieden alleen in of uit te reizen als dat noodzakelijk is. En ook wordt mensen aangeraden om anderen in de buitenlucht te ontmoeten en om 2 meter afstand te houden. Gas en licht zijn in de afgelopen maanden ongeveer 20% duurder geworden. Gemiddeld huishouden is er €125 per jaar meer aan kwijt dan een half jaar geleden, zegt de vergelijkingssite gaslicht.com. En dat komt onder meer doordat de gasprijs is gestegen door de kou in het voorjaar. Indonesië stuurt 400 militairen naar Papua vanwege oplopende spanningen daar. Dat is een reactie op de dood van een hoge Indonesische officier. Die werd enkele weken geleden door onafhankelijkheidsstrijders in Papua in een hinderlaag gelokt. En alle volwassen inwoners van Vlieland kunnen vandaag en morgen een coronaprik halen. En ook op de andere Friese Waddeneilanden is het de bedoeling dat iedereen die dat wil eind deze week is gevaccineerd. Het zijn alles bij elkaar ongeveer 5000 mensen. Dankjewel Dorot. Dan weer de weg op. Erwin, hoe staat het ervoor? Het is niet zonder files. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Door spoedreparaties zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Een kapotte vrachtwagen in het zuiden op de A58 Breda richting Tilburg geeft 2 kilometer file tussen knooppunt Galder en Ulfhout. En in het noorden is de N46 Groningen-Eemshaven nog altijd in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. En dan nog mailnieuws via de NOS. Want in Brazilië is de gezochte Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito opgepakt. Hij is een van de kopstukken van de drugsmaffia. Vandaar dat we contact hebben met NOS-correspondent in Rome, Mustafa Margadi. Mustafa, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kun je vertellen over deze Morabito? Dat hij echt een van de topmensen is van de Calabrese maffia, de 'Ndrangheta. De 'Ndrangheta was vroeger vooral het kleine neefje van de Siciliaanse en de Napolitaanse maffia. Maar het werd echt ongelooflijk machtig door cocaïnehandel. Daar werden ze echt een miljardenbusiness van. En Morabito was echt een van de drijvende krachten daarachter. Hij was verantwoordelijk voor de kookhandel met Zuid-Amerika. Verhuisde op een gegeven moment naar Milaan. Daar werd hij de drugskoning van Milaan genoemd. Maar vanwege die drugshandel werd hij sinds 1994 gezocht door de Italiaanse autoriteiten. Hij is hier veroordeeld voor 30 jaar celstraf. Sindsdien staat hij op nummer 2 op de lijst van meest gezochte Italiaanse criminelen. Dus ze hebben nu echt een grote vis te pakken. Ja, maar hoe hebben ze hem dan te pakken gekregen, de Braziliaanse politie? Nou, in eerste instantie is het eigenlijk interessant om te weten dat hij al een keer is opgepakt. In Uruguay in 2017. Hij zou uitgeleverd worden aan Italië. Maar hij wist te ontsnappen. Uiteindelijk wisten ze hem weer op het spoor te krijgen in de stad João Pessoa. Dat is dus in Brazilië. De Italiaanse politie die reisde af naar die stad om de Brazilianen te helpen om hem op te pakken. Werd uiteindelijk aangetroffen in een hotelkamer samen met een andere gezochte crimineel. Gearresteerd en nu dus opnieuw in afwachting van uitlevering naar Italië in de hoop dat hij niet wereldsnapt. En kun je dit ook scharen onder die hardere aanpak, hè, om de 'Ndrangheta te pakken te krijgen, zo gezegd, van de laatste tijd? Ja. We zien echt dat Italië probeert een 'Ndrangheta in een nekklem te krijgen. Dit jaar zijn er al 2 maxi-processen tegen de organisatie gestart met honderden verdachten die voor het hekje staan. Er worden ook steeds meer grote bazen opgepakt. In maart werd er zelfs in Portugal een grote maffiabaas gepakt die in een kliniek lag met COVID. Nou, die hebben ze letterlijk van het bed gelicht en naar Italië gestuurd. En dat gebeurt in veel gevallen met de hulp van Interpol. Want de 'Ndrangheta is inmiddels niet alleen de grootste maffiaorganisatie van Italië. Het is sinds dit jaar door Interpol ook gecategoriseerd als de gevaarlijkste criminele organisatie ter wereld. Dus met de arrestatie van Morabito is er wel een grote slag geslagen. Helder, dankjewel voor jouw toelichting. NOS-correspondent Mustafa Markali. Platen van Spraakmakers. Ja, Amazon, je hebt een leuk nummer meegenomen. Tenminste, even niet. Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Waarom dat nummer? Ja, toen dat nummer werd uitgebracht, in 1982, was ik 10 jaar oud. En ik was me toen nog niet zo heel erg maatschappijbewust, hoor. En ook helemaal nog niet bezig met vraagstukken als racisme en discriminatie. Maar toen ik inderdaad de vraag kreeg van wat is jouw plaat, dacht ik van, moet ik gaan kiezen? Ik heb best wel heel veel muzieksmaken. Maar ik dacht, nou, wat is meer actueler dan dit nummer? Ja. Omdat ik merk dat, ik ben inmiddels 49, mag ook heel Nederland weten. We zijn 39 jaar verder. En dit lied heb ik uitgekozen omdat het nog steeds een van mijn drijfveren eigenlijk vertaald, hè, in waar ik voor sta, wat ik doe in mijn privéleven, maar ook in mijn werkzaam leven, namelijk bouwen aan een inclusieve samenleving waarin onze huidskleur en waar we vandaan komen eigenlijk er niet toe doen en dat we gewoon met elkaar kunnen omgaan op basis van onze menswaardigheid. En daarom vind ik dit zo'n mooi nummer. Living in Perfect Harmony, dat is waar het onze spraakmaker ook om gaat. Amma Asante, de muziekkeuze dus. Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. De formatie verlanglijst. Ja, die gaan wij zo doen als het gaat om de bijstand. Maar eerst stel ik ook even andere gasten aan u voor waar we na 11 uur mee gaan praten. Namelijk Alma Mustavic. Morgen is het precies 10 jaar geleden dat Ratko Mladic werd opgepakt. Hij was de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen. Jij bent overlevende van Srebrenica. Is dat, Alma, dan een dag waar je, ook al zit je nu niet bij ons, sowieso morgen bij zou stilstaan? Wat dan, wij spreken met een kruisje in je agenda staat, een belangrijke dag. Nee. De belangrijke dagen zijn dagen waarop we slachtoffers van genocide herdenken. En gisteren was bijvoorbeeld de dag waarop de oorlog in Bosnië is begonnen en in Kozarac ingenomen is. Dat is dus een plaatsje aan de andere kant van Bosnië, waar gelijk de concentratiekampen opgezet zijn. Dus die mensen willen wij graag herdenken. Ja. En daar staan we bij stil. Ja. En niet zozeer de dag wanneer Mladic opgepakt is. Nee, maar op zich, dat we over Mladic praten, is wel van belang. Omdat dus blijkt dat zeker daar de man nog door sommige mensen, best veel mensen, bijna verheerlijkt wordt. Dus dat is ook reden dat we daar met jou over wilden praten. Ik vind het geweldig dat jullie hier aandacht aan willen besteden. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Na 11 uur gaan we het dan veel uitgebreider bespreken. Want we hoorden het al, de formatie, de bijstand staat centraal deze keer in aanloop naar de formatie die al even wat langer duurt, geeft ons de gelegenheid om eens te kijken wat zijn er over langlijstjes op verschillende dossiers die belangrijk zijn om te bespreken. Vandaag dus de bijstand, de participatiewet waar de bijstand onder valt. Van links tot rechts lijkt daar wel consensus over te bestaan dat er iets moet gaan gebeuren. Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en dus onze spraakmaker van vandaag. En vanuit het gemeentehuis in Dordrecht praat ook mee CDA-wethouder Peter Heikoop. Heikoop, goedemorgen ook. Goedemorgen. U heeft onderhandeld de afgelopen jaren als vertegenwoordiger van de wethouders in het land met het kabinet over onder meer de bijstand. Dus er ligt een heel verlanglijstje klaar. Maar kunnen we misschien stellen, de eerste stappen lijken al een beetje voor de formatie te worden gezet. Een kamermeerderheid heeft namelijk ingestemd met de afschaffing van de boodschappenboete. Mensen ongetwijfeld meegekregen naar aanleiding van een vrouw die €7.000 moest betalen omdat ze wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder. En dit soort incidenten komen vaker voor. Een boete van €30.000 voor een kleine fout. Zo voelt het voor Margaret van Breukelen. Ze is mantelzorger voor haar dementerende moeder, maar vergat te melden dat ze daarom een volmacht had over haar moeders pinpas. Mijn zoon niet werkt. Is 22 jaar. En omdat hij werkt, word ik gekort. Mijn dochter die verstuurt tikkies. Maar dat werd ook als mijn inkomsten gezien. Buren kunnen worden ondervraagd. Je woning kan worden geobserveerd. En je bankafschriften kunnen worden gecontroleerd. Ik kreeg van gas en elektriciteit €450 terug. Ik dacht, kan dat? Maar toen werd het vervolgens weer meteen teruggeboekt, helaas. Maar dat waren wel inkomsten voor mij. Ja, meneer Heikoop, dit zijn zomaar wat voorbeelden. Herkenbaar wat u betreft? Ja, helaas wel herkenbaar. De gevolgen van een wet die te veel is opgebouwd vanuit wantrouwen en controle. En te weinig gericht is op vertrouwen en op mensen eigenlijk. Ja. En dan krijg je dit soort vreselijke voorbeelden. Want we hebben inderdaad die huishoudinkomenstoets, die boodschappenboete, een verplichte tegenprestatie, taaleisen die er staan en die er zijn, tot aan eisen aan het uiterlijk bij sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld, Amma Asante, de SP heeft eerder ook die vergelijking gemaakt met die toeslagenaffaire. Is dat het? Een wet vanuit wantrouwen in plaats vanuit vertrouwen? Absoluut. Ja. De filosofie of de blik op de mensen, op de maatschappij, waarmee de participatiewet tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd, is eigenlijk heel simpel. Iedereen die in Nederland om welke reden dan ook niet in staat is om te werken en zijn of haar eigen inkomen te verdienen en daarbij dus afhankelijk is van de overheid, is bij eigenlijk op voorbedachte raden ben je al verdacht, want je zal het er wel naar gemaakt te hebben. Je zal wel niet willen werken. Je zal wel hebben zitten uitrekenen wat je allemaal aan trucjes kan toepassen, hè, om geld van de overheid te krijgen. Dus je wordt op voorhand word je eigenlijk al in een bepaalde hoek van verdachte gedrukt. Oma, je hebt Amma en Oma voor de helderheid, voor onze luisteraars. Jij bent zelf in een bijstandsgezin opgegroeid. Is dat inderdaad een stigma waar je continu tegen moet vechten? Oh, wat een zucht. Ja. Nou, wat ik me van die tijd herinner is dat we enorm ons schaamden om in bijstand te zitten, weet je. Mijn moeder was er met 3 kinderen, 2 volwassenen, dus dat was heel zwaar om een maand te overleven. Mm-hmm. En inderdaad, vanuit dat wantrouwen, dat herken ik wel. Bijvoorbeeld dat zij tegenprestatie moest doen en dat wilde ze heel graag doen. Bij een school had ze een prachtige bijbaan. Of nou, het was geen bijbaan, maar ze ging dus kinderen helpen met allerlei zaakjes. En zij werd daar ook helemaal blij van. En ze kon echt doorgroeien. Maar de man had zoiets, nee, dat is te goed voor jou. Jij gaat in gehandicaptenzorg werken. Ja. Maar de vrouw kwam uit een oorlog. Ze had enorm veel bagage met zich mee. En dat, om daar in die omgeving te werken, dat bracht al die trauma's terug. En juist met kinderen te werken, dat werkte heelend. En dat mocht dus niet. Maar jouw voorbeeld, Alma, is volgens mij heel treffend voor waar daar vooral behoefte aan is op gemeentelijk niveau, meneer Heikoop. Want er wordt volop gesproken over een nieuwe bestuurscultuur. Hè, en dat er veel meer naar vanuit vertrouwen zou moeten worden gekeken in plaats vanuit wantrouwen. Dus als je die participatiewet dan onder de loep neemt, nou, dan valt daar nogal wat om te veranderen, structureel en fundamenteel ook. Vandaar ook dat hele wensenlijstje die u heeft. Is dat inderdaad wat Alma aangeeft? Je moet heel erg kijken naar wie heb je voor je. En is er genoeg tijd en geld voor om die dan goed te begeleiden? Ja, absoluut. Een heel goed voorbeeld. En vanuit de gemeente hameren we daar al jaren op. En dat is niet altijd eenvoudig. Je merkt dan ook dat vanuit het kabinet werd er ook niet altijd ruimte voor gegeven. Want het werd al heel snel in een soort politieke discussie getrokken. Inderdaad, wat net al treffend werd verwoord van ja, je zit in de bijstand. Dus dan zal er wel iets zijn. En soms nog het beeld van mensen die op de bank zitten. Nou ja, dat is gewoon echt niet waar. En dat is al lang niet meer zo. En ik wil ook nadrukkelijk wel aangeven dat er heel veel gemeenten en onze professionals in de frontlinie, die doen echt wel hun best om ook het maximale te doen binnen hun mogelijkheden om mensen toch zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar eerlijk is eerlijk, dat wantrouwen, die controles, dat zit in de wet. Dus dat maakt het wel een stuk eenvoudiger voor professionals om dat te volgen. Want op het moment dat je maatwerk wil bieden, je wil vertrouwen geven, je wil ruimte geven, ja, dan kom je al snel een beetje in de knel met controles, rechtmatigheidscontroles, de accountant kijkt nog eens een keer mee. En daarom is het mooi dat de Kamer zegt van nou, die boodschappenboete die moet eruit. Maar ja, deze wet is echt fundamenteel aan herziening toe. We moeten echt naar een andere manier kijken naar mensen, andere manier kijken naar ondersteuning. En de toeslagenaffaire, ja, ik heb zelf die vergelijking ook al eens gemaakt. Daar zijn echt veel parallellen. Kleine fouten die gewoon fors worden afgestraft. Dat gebeurt ook in de participatiewet. De inlichtingenplicht. Nou, ik hoorde net in het geluidsfragment al wat voorbeelden langskomen. Nou ja, dat soort zaken moeten echt fundamenteel anders. Ja, laten we dan inderdaad met het prijskaartje beginnen. Dan kunnen we die afvinken, want dat is altijd een hele belangrijke waar je in Den Haag wel over moet aankloppen en waar de vraag is, krijg je gehoor? Hoeveel geld moet erbij komen om de wet goed te kunnen uitvoeren? En dan de wet aangepast, namelijk dat je gewoon iedereen goed en persoonlijk kunt begeleiden. Ja, dat is een terechte vraag. Daar begint het mee. Er is in het verleden enorm bezuinigd op het aan het werk helpen van mensen op de participatiewet. Dan hebben we het echt over dat 2/3 van het budget is wegbezuinigd. En dat heeft enorme gevolgen gehad voor de uitvoering en de ondersteuning van mensen. En als ik demissionair premier Rutte, Mark Rutte, hoor zeggen van ja, we willen weer terug naar maatwerk. We willen meer ruimte hebben voor de menselijke benadering. Ja, dan zeg ik er gelijk wel bij van maatwerk is mensenwerk. En we moeten dus mensen hebben om die begeleiding, die ondersteuning te kunnen bieden. En om deze wet echt op die manier goed uit te kunnen voeren, heb je het al snel over 1 miljard extra wat nodig is om mensen goed te kunnen ondersteunen. Structureel per jaar. Dat is veel. Ja, maar dat is in het verleden ook wegbezuinigd. Dus laten we ook niet flauw doen. Er is er destijds bewust voor gekozen om hier enorm het mes in te zetten. We plukken er nu de wrange vruchten van. En we zijn gelukkig nu wel met elkaar tot de conclusie gekomen van ja, dit kan echt niet. Als mensen echt willen ondersteunen, moet daar meer geld bij. En voor de goede orde, de participatiewet is gewoon een uitkeringenwet geworden. Er gaat alleen maar meer geld naar uitkeringen. Er gaat minder geld naar het aan het werk helpen van mensen. Nou, laten we proberen met elkaar dat om te draaien. Dus meer geld aan het werk, voor het aan het werk helpen van mensen. En je zult zien, op termijn gaat dat ons echt veel geld op uitkeringen besparen. En dat is uiteindelijk wat we willen. We willen dat zoveel mensen mogelijk als mogelijk mee kunnen doen. En dan ook het liefst via werk. Ja, maar hoe moet ik dat rijmen met het Sociaal en Cultureel Planbureau, die eerder heeft aangegeven dat volgens hun 8% maar van de mensen in de bijstand in staat is om echt te werken. Omdat vaak medische problemen, verslavingsproblematiek, maar ook taalachterstanden een obstakel vormen om mensen echt aan het werk te krijgen. Dus ik begrijp het streven. Ja. Dus het is naast strevenswaardig, maar is het ook realistisch? Nou, je wilt zoveel mogelijk mensen laten meedoen. En dan bij voorkeur met werk. Maar inderdaad, voor heel veel mensen is dat niet nodig. Niet mogelijk. En we moeten ons ook realiseren dat de mensen die onder de participatiewet vallen, dat is een andere groep mensen dan pak een beetje 20 jaar geleden. Arbeidsgehandicapten vallen ook onder de participatiewet. De sociale werkvoorziening valt ook onder de participatiewet. Er zijn heel veel mensen die heel kwetsbaar zijn vanuit verslavingsproblematiek of GGZ-problematiek, die ook onder de participatiewet vallen. Maar op het moment dat er meer mogelijk is om die mensen te begeleiden om mee te doen, en dat hoeft niet altijd volledig via betaald werk, dat is heel vaak niet haalbaar en dat is ook niet nodig. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook in Dordrecht, in de Drechtsteden, hebben wij een project gedaan samen met VGZ en met een GGZ-zorgorganisatie, waaruit blijkt dat als je mensen met zware GGZ-problemen toch laat meedoen, toch laat werken, dat dat ook enorm veel positieve effecten heeft op de zorgkosten, op de medicatiekosten en dergelijke. Dus je moet goed kijken naar wie heb je voor je zitten in de spreekkamer en hoe kan je diegene zo goed mogelijk helpen. En bij de een is dat een betaalde baan en bij de andere is dat op een andere manier meedoen. Want dat is wel een interessante, de vergelijking die u maakt van vroeger zaten de hele andere mensen in de bijstand, amassanten. Dat is natuurlijk wat ook wel wordt gebruikt in de discussie. Van ja, op een gegeven moment, jaren 80, zat ongeveer een kwart van de mensen in de bijstand, hoorde daar helemaal niet in thuis. Dus niet zo gek dat er veel gecontroleerd wordt. Deel jij wat Peter Heikoop zegt? Van, ja, het zijn hele andere mensen. Toen werd er misschien gekeken, wel lekker makkelijk die bijstand. Ik deel heel veel van wat Peter zegt en ik ben ook echt ontzettend blij met dit geluid vanuit gemeenteland. Want gemeenten hebben ook jarenlang, en dit is helemaal niet om vinger te wijzen, ook gewoon braaf gedaan, hè, wat er vanuit Den Haag werd gevraagd, terwijl zij wel degelijk hun burgers in de knel zagen komen en zagen wegzakken in het moeras. Laten we eerlijk zijn. Een stelsel zoals wij hem kennen, zonder handhaving, moet gewoon inboeten aan solidariteit. Dus om de solidariteit te behouden, met andere woorden, dat werkende mensen bereid zijn om bij te dragen om andere mensen die niet kunnen werken te kunnen ondersteunen, ben je gewoon afhankelijk van handhaving. Dat wil zeggen dat je ervoor moet zorgen dat de mensen die daar recht op hebben, dat ze het krijgen. En dat de mensen die daar geen recht op hebben, dat ze dat niet krijgen. Ik denk dat heel Nederland het daarover eens is. Maar het probleem zit hem er nou juist in, dat we de afgelopen jaren hebben gezien met een overdreven focus, eigenlijk een obsessie op fraudebestrijding. Ja. We eigenlijk beleid hebben gemaakt voor ongeveer 3% van de mensen in de uitkering die willens en wetens fraudeert. Dat wil zeggen 97% niet. Wat we hebben gedaan is, we hebben beleid ontwikkeld en dat uitgerold over iedereen. Ja. He, en nogmaals, ik ben blij met dit geluid vanuit gemeenteland. Laat het alsjeblieft ook een les zijn voor in de toekomst. He, dat als je als gemeente ziet dat de nationale wetgeving jouw burgers in de knel brengt, dat je dan opstaat en zegt, hier doen we niet aan mee, we doen dit niet. Maar dat is wel interessant, want als je dan de link maakt naar politiek Den Haag, Peter Heikoop, u bent dan van het CDA, maar het gaat natuurlijk om meer partijen. Op de een of andere manier lukt het maar niet om, jullie bekijken dat praktisch, want jullie hebben gewoon met je eigen inwoners te maken en die zitten in de knel. Maar in politiek Den Haag wordt het letterlijk politiek gemaakt. En als je een VVD en een D66, de minimuminkomens moeten omhoog, maar de bijstand knippen we daar deels los van. VVD helemaal, D66 gedeeltelijk, dus die gaat niet per se meestijgen. Veel partijen die nu aan de formatietafel zitten, dat zijn ook partijen die dat repressieve beleid hebben geïnitieerd of gesteund. Dus wat valt er te verwachten, Peter Heikoop, vanuit Den Haag? Ja, er spelen hier een paar dingen. Kijk, u spreekt nu met een CDA-wethouder. Maar als u een collega van de SP belt, maar ook een collega van de VVD, dan krijgt u vergelijkbare tekst. Ja. Want wij zijn wethouders, wij staan dicht bij onze inwoners. Wij, in onze gemeente zien wij wat deze wet doet met onze inwoners. En wij willen een wet die werkt. Maar er is natuurlijk wel iets meer aan de hand dan alleen deze participatiewet. De toeslagenaffaire laat ook zien dat rondom de toeslagen er heel veel mis is. En je moet al dat soort wetgeving ook in samenspraak met elkaar zien. Want laten we even buiten kijf. De bestaanszekerheid voor heel veel mensen staat enorm onder druk. Mm. En de bijstand is te laag, in ieder geval voor gezinnen. Maar op het moment dat je met die bijstand aan de slag gaat, moet je ook naar de toeslagen kijken. Je moet ook naar het wettelijk minimumloon kijken. Onderaan de streep moeten mensen meer geld overhouden, omdat ze anders gewoon niet los rond kunnen komen. Ze krijgen schulden. Dat brengt problemen in het gezin. Dat brengt maatschappelijke problemen met zich mee. En daar moet je mee aan de slag. Maar daarbij zeg ik ook nadrukkelijk, wij staan ook voor publieke gerechtigheid. Wij staan ook voor solidariteit, wat Amma ook aangeeft. En wij vinden fraudebestrijding ook belangrijk.

De Europese regeringsleiders hebben naast het instellen van economische sancties afgesproken dat Wit-Russische vliegtuigen voorlopig niet mogen landen op EU-luchthavens en dat Europese vliegmaatschappijen het luchtruim van Wit-Rusland moeten mijden. Gas en licht zijn flink duurder geworden. Gemiddeld huishouden is er €125 per jaar meer aan kwijt dan een half jaar geleden, zegt vergelijkingssite gaslicht.com. Dat komt onder meer doordat de gasprijs is gestegen door de kou. Indonesië stuurt 400 militairen naar Papua vanwege oplopende spanningen daar. Dat is een reactie op de dood van een Indonesische officier. Hij werd enkele weken geleden door strijders in Papua in een hinderlaag gelokt. Darts verdwijnt voor minstens 5 jaar achter de betaalmuur. Vanaf volgend jaar worden de dartscompetitie en de Formule 1-races uitgezonden door de streamingsdienst Viaplay uit Zweden. Viaplay wordt waarschijnlijk vanaf volgend jaar actief in Nederland. Homoseksuelen en lesbiennes maakten in het verleden veel minder kans op een baan bij de overheid dan heteroseksuelen, meldt het Verwij Jonker Instituut. Het instituut, dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken, bekeek de archieven van onder meer gemeenten en de Binnenlandse Veiligheidsdienst tussen 1945 en 1971. Overheidsdiensten zochten volgens het Verwij Jonker Instituut ook uit of een potentiële werknemer homoseksueel was. Via je buren, je hospita of je vorige werkgever, daar konden ze natuurlijk aan vragen. Maar ze konden ook bij andere gemeenten vragen. En dan kwamen ze vaak bij de politie terecht. En de politie had kartotheken waarin ze allerlei mensen verzamelden die op de een of andere manier verdacht waren. De onderzoekers vonden geen concrete regels dat homoseksuelen niet mochten werken bij de overheid, maar mensen die voldeden aan de heteroseksuele norm hadden wel een voorsprong. Het weer. In het noorden valt vanochtend wat regen. Op andere plaatsen af en toe zon. Verspreid zijn er wel buien. Graad of 13 wordt het. Ook morgen is het nog wisselvallig. Dan vooral in het midden en noorden nog buien. In het zuiden overwegend droog. Dankjewel, Dorot. Erwin, hoe staat het voor op de weg? Het is vooral langzaam rijden bij Amersfoort op de A28 vanuit Utrecht. 4 kilometer file tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder door een kapotte vrachtwagen. Die is alweer weg. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk heb je 8 kilometer file. De N46 Groningen-Eemshaven is nog altijd in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Lieve Stella, lopend langs het strand, denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hart en groet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met de heer aan tafel nog altijd Amma Assante. Zij is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Met haar en de Dordrechtse wethouder Peter Heikoop hadden we het over de bijstand. Heikoop die onderhandelt in Den Haag met namens alle wethouders. En gaf ook aan van er is 1 miljard nodig om te zorgen voor echt een individuele goede begeleiding. Dat er voor iedereen maatwerk komt om mensen in de bijstand daar te kijken hoe je, of je ze eruit kunt krijgen en hoe ze zo goed mogelijk begeleid kunnen worden. En we hadden het Amma Assante al erover dat het zo gek is dat er vanuit op lokaal vlak, dat al zo lang wordt geroepen, maar dat men in politiek Den Haag dan dat toch te veel politiek maakt. Ik vroeg me af, jij hebt bent Kamerlid geweest voor de PvdA. Hoe werkt dat dan? Is het dan van, ja, laat ze daar maar lokaal, wij moeten vooral stemmen winnen? Of is dit dan weer heel cynisch gesteld? Nou, het is misschien wel een beetje cynisch geformuleerd, maar het doet ook niet helemaal onrecht aan de realiteit. Ik ben ook politicoloog, naast het feit dat ik politiek heb bedreven. Mm-hmm. En wat is belangrijk in politiek? Dat zijn natuurlijk verkiezingen, stemmen, maatschappelijk draagvlak. Dus het is niet zo gek dat nu eigenlijk het probleem zo goed op tafel is gelegd met dank. Dus niet dankzij de politiek, ondanks, met dank eigenlijk aan de slachtoffers van de kinderopvang, toeslagschandaal en de journalisten die daar bovenop hebben gezeten, ja, dat politiek Den Haag er eigenlijk niet meer omheen kan. Want de maatschappelijke verontwaardiging is zo groot, is zo intens, dat... Weet je, je zou als politieke partij eigenlijk gek zijn om hier niks van aan te trekken. En dat maakt het ook wel weer zo cynisch tegelijkertijd. Dat is het. Dat als dit niet was gebeurd, dan was de kans heel groot geweest dat we gewoon nog steeds op de oude voet verder waren gegaan. En als je dus positief brengt, dan moet je nu dus het momentum pakken. Nu is die verontwaardiging er. Dus nu hebben politieke partijen in Den Haag er baat bij om er ook werk van te maken. Ja, we hebben de verontwaardiging. We hebben natuurlijk slachtoffers van het wantrouwende overheid. Nou, er zijn natuurlijk wel een paar politieke momenten geweest. Mm. Dan denk ik aan de parlementaire enquêtes, in zaken, of de horingen in zaken de toeslagenschandaal, maar ook de uitvoeringsdiensten, de ombudsman, de WRR. Er liggen nu zoveel belangwekkende rapporten en onderzoeken op tafel, bovenop dus die maatschappelijke verontwaardiging. Politieke partijen kunnen er niet omheen. En je ziet ze ook heel handig die draai maken. Hè? Daar waar we eigenlijk als landelijke cliëntenraad samen met alle andere maatschappelijke partijen jarenlang hebben gezegd, jongens, dit gaat niet goed. We maken mensen kapot. Doe er wat aan. We zijn doodgezwegen. Er is weggekeken. En nu, dit is het moment. Dus conclusie, misschien is het niet de goede motivatie, maar als er maar wat gebeurt. Ja, zeker. Zeker. Alma Mustafits is hier ook eens onderwijskundige en overlever van Srebrenica. En daar gaat het ook over. We gaan het hebben over Ratko Mladic, de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen. Morgen is het precies 10 jaar geleden dat hij werd opgepakt. Alma, kan je je herinneren dat hij destijds werd gepakt, 10 jaar geleden? Het is lastig, want wij waren in ongeloof. Dat kan toch niet waar zijn? In de jaren daarvoor was er heel vaak sprake ervan van, goh, hij zou opgepakt zijn, maar toch weer niet. Hij hield zich ook 15 jaar lang in Servië schuil. Daar kreeg hij alle bescherming, niet alleen van autoriteiten, maar ook van de lokale bevolking. Dus wij waren bang dat hij nooit meer opgepakt zou worden. Dat hij geschiedenis in zou gaan als niet veroordeeld. En toen wij dat hoorden, was eerst heel veel ongeloof. Het duurde even voordat wij echt konden geloven dat hij daadwerkelijk opgepakt was en dat hij naar Den Haag zou komen. Want wat is, als je verder teruggaat eigenlijk in jouw jeugd, hè? Wat werd er toen, wat wist je van hem? Wat werd er over hem gezegd? Kijk, de man wordt niet voor niks de slager van Bosnië genoemd. Wij hebben het hier over een man die voor de oorlog al een genocide heeft aangekondigd. Toen het plan van het creëren van een groot Servië aan hem werd gepresenteerd en gezegd van, goh, dit is wat je met je leger moet doen. Toen heeft hij zelf tegen Karadzic gezegd, meneer, beseft u wel wat u van mij vraagt? Mensen zijn geen stenen die we van ene plek naar andere kunnen verplaatsen zonder geweld. Mm. Dit is genocide. Ik ben benieuwd hoe u dit aan de rest van de wereld gaat uitleggen. Dit waren zijn woorden in 1992 in een nationale vergadering. Ja, dus hij wist heel goed wat hij deed. En ja, overal waar hij kwam, het was duidelijk wat hij daar kwam doen. Hij kwam dat gebied etnisch zuiver maken. Mannen worden vermoord, vrouwen verkracht. Degenen die het overleven, die worden gedeporteerd. Want dat gebied moet zuiver zijn van dus alle niet-Serviërs, zodat dat gebied op den duur verenigd kan worden met thuisland, grote Servië, zodat ze een groot Servië kunnen creëren. Dus dat is wat ik over die man wist. En ik vraag het omdat jij vindt het ook ontzettend belangrijk dat je kijkt naar hoe kan zoiets eigenlijk in de maatschappij gebeuren? En hoe kan het dusdanig hierop uitdraaien, ook om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt? En als je kijkt naar de situatie nu, dus anno 2021, hij is in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar ik begrijp dat hij in de regio nog steeds als held wordt gezien. Hoe zit dat? Ja, kijk, die hele genocide, dat begint niet van onderop. Hè. De mensen die worden niet één keer wakker en denken van goh, laten wij lekker genocide plegen. Dat komt altijd van bovenaf. Dat is dus, er zit altijd politiek achter, er zit altijd een regering achter, instituten, een hele grote organisatie. Dus dat was toentertijd en nu is het niet anders. Want al die mensen, dus men heeft nooit afgerekend met die ideologie van creëren van een grote Servische staat waar geen plek is voor anderen. Als die man in heel Servië en ook in de gebieden van Bosnië, waar Serviërs dominant zijn, door de hoogste politici als een held gezien wordt en dat op nationaal tv continu verkondigd wordt, als hij in kunst en cultuur verheerlijkt wordt als een held, in onderwijs, als de kerk zijn daden goedkeurt. Dus we hebben het over alle lagen van de maatschappij. Dat is nu nog steeds dat zo. Dat is nu nog steeds het geval. Hij wordt verheerlijkt, ja. Wat kunnen wij dan van de gewone mensen verwachten? Ja. En wij laten dat gebeuren. Laat ik dat voorop stellen. Wij, geciviliseerde Westen, wij laten dat gebeuren. Wij zeggen daar niks van. Nee. Maar kun je, we hadden het, nou ja, het eerste half uur ging het over Wit-Rusland, hè, en sancties in Europees of internationaal vlak ook. En dat je vaak toch ook vanaf de zijlijn moet toekijken en niet echt iets kunt doen. Ja, je kunt veel veroordelen, maar nou ja, je echt iets kunt kunnen veranderen. We wel wat doen. Wat kun je doen? We kunnen ons dit aantrekken. Daar begint het meer. Hè. Wij kunnen, wat wij hier in Nederland vaak doen, is dat wij onszelf, dus Nederland zijn, centraal stellen als het gaat om narratief over genocide in Bosnië. Mm. Het gaat niet om ons. Het gaat om een genocide van 25 jaar geleden. Mm-hmm. En wij waren erbij. Natuurlijk is dat onze inhangs hoek, maar we hebben die mensen toen een tijd in de steek gelaten en we laten die mensen nog steeds in de steek, want wij laten dit gebeuren. Maar wat zouden wij kunnen doen? Zoals ik net zei, het begint ook niet onderaan. Wij moeten op de hoogste niveau, op de hoogste politieke niveau, met die mensen om tafel gaan en bepaalde dingen ook zeggen van goh, zo gaan we niet met elkaar om. Mm. Laat ik een voorbeeld geven. Servië. Officiële standpunt van Servië omtrent genocide in Bosnië is, met name in Srebrenica, het is niet gebeurd. Ja, ja. Wij in Nederland, wij hebben een wetgeving volgens mij 25 landen, ontkennen van genocide is strafbaar. En wij gaan doodleuk met Servië om tafel om te onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie. Dit onderwerp is niet eens onderwerp van het gesprek. Dus je zegt, dat zijn momenten dat je laten zien en kan veroordelen. Juist. Ja. Nou ja, laten we een keertje met Mark Rutte die kant op gaan. Weet je wel, gewoon dat die slachtoffers ook het idee hebben van goh, wij worden gezien, wij worden gehoord. Ze geven om ons, ze zijn ons niet vergeten. En wat hebben jullie dan nodig? Ga even in gesprek met die mensen van goh, waar lopen jullie hier tegenaan? Ja. Want de apartheid daar is verschrikkelijk. Mijn moeder die is teruggegaan, hè? Die woont daar weer. Kun je eens dan een beeld geven van waar zij mee te maken heeft? Kijk, hoe zij haar leven kan leiden? Als je daar naartoe gaat, een paar dagen op vakantie, dan krijg je de situatie niet echt mee. Mm. Het genocide is opgehouden in de zin dat er geweld niet meer gebruikt wordt, maar de instituten die plegen genocide door. Ik zal even een voorbeeld noemen. Van die 8000 mannen die vermoord zijn, hebben een paar het overleefd. En die hebben allemaal getuigenis afgelegd bij Joegoslavië-tribunaal. Een van die mannen die heeft afgelopen maand een aanklacht in Srebrenica geprobeerd in te dienen. Hij heeft dus executies overleefd. Hij loopt naar het politiebureau en achter de balie verschijnt persoon die op hem geschoten heeft. Echt. En die persoon zegt tegen hem: je kan nu je aanklacht intrekken, dan hoef je maar €1500 te betalen. Als je doorgaat, dan moet je alle proceskosten betalen en dat is €15.000. En je weet wie dat soort posities heeft. Dus die posities zijn niet voor niks gegeven. Je moest die posities tijdens de genocide verdienen. Dus de mensen in jurisprudentie, de mensen in de politie, in de politiek, die zitten daar omdat ze ook betrokken zijn geweest bij die hele genocide. Ja. En daar is ze eigenlijk dus wat kunnen die mensen we hebben de kopstukken internationaal gezien en die maar zijn berecht. Maar daarom is het niet afgedaan. Nee. Wij moeten met die hele ideologie afrekenen. Ik zeg ook niet, wij moeten met de Serven afrekenen. Ik heb een paar vrienden, dat zijn prachtige mensen. Maar wij moeten wel met die zieke ideologie afrekenen die geleid heeft tot genocide. Ja. En denk jij dat dat een kwestie is van tijd dat er op een gegeven moment andere generaties komen? Of wordt het van generatie op generatie eens doorgegeven? Dit is zo vastgelegd door het Dayton-akkoord. Die heeft toen de tijd oorlog geëindigd. En het gedeelte van Bosnië wat bezet was door de Serven, dat is dus een autoriteit geworden. En die hebben zo'n grote mate van autonomie. Die kunnen alles tegenhouden. Ja. Dus door die instituten van zo'n Republika Srpska, zo wordt dat deel genoemd, worden mensen daar nog steeds, dus deze keer niet met geweld, maar middels diplomatieke weg weggewerkt. En iedereen die daar weg kan, het leven wordt je onmogelijk gemaakt. Mensen moeten weg om te overleven. Dat valt ook onder de definitie van genocide. Dus wat kunnen wij doen? Dat gesprek aangaan, dialoog aangaan. Wacht eens even, mensen. Toentertijd hebben wij hiervoor gekozen, maar wij zien nu dat het land volstrekt op slot zit. Mm-hmm. Want dat gedeelte kan alles, ook op nationaal niveau, tegenhouden. Ja. En het land komt niet verder. Maar is het dan een bewuste keuze, Alma, voor jouw moeder om daar te blijven zitten? Want als ik het hoor, dan is het niet een prettig leven wat je daar kunt leiden. Ze kan niet meer terug, want Bosnië staat te boeken als een veilig, veilig land. Ja, ze zou wel terug willen. Ze zou wel terug willen. Wauw. Ja. Hoe ziet haar leven er dan nu uit? Wordt zij geïntimideerd? Of? Het is best wel heftig als je soms de auto's voorbij je huis hoort komen. Ramen zijn open en de liedjes worden gedraaid waarin genocide wordt verheerlijkt. Met de tekst, letterlijke tekst als Srebrenica, je bent ons zo dierbaar. Met God zijn hulp gaan we die drie keer overnieuw doen. Is jouw moeder vrijwillig teruggekeerd? Zij wilde heel graag, ja, zij wilde heel graag bij de graf van mijn vader zijn. Toen hij, toen zijn lichaam of overblijfselen van zijn lichaam gevonden waren, wilde ze teruggaan, zodat ze vaker zijn graf kon bezoeken. Wauw. En nu ze daar dus zit, kan ze niet meer terug. Nee. Omdat het inmiddels een veilig land is. Nee, en grappige is bijvoorbeeld dat een veroordeelde oorlogsmisdadiger, die kan bijvoorbeeld wel asiel in Nederland aanvragen. Omdat wij hier vinden dat iedereen een tweede kans moet verdienen. En als hij zijn straf uitgezeten heeft. En ja, hij heeft het daar toch zo zwaar. Want mensen herkennen hem als moordenaar. Dus zo iemand willen we wel een kans geven om een asiel hier aan te vragen. Maar nou, mensen zoals mijn moeder of dat andere mensen, die niet. Ja. Is het, want jij bent ook onderwijskundige, Alma. Als we het kijken naar, we hebben in Nederland is Srebrenica opgenomen in de kanon van Nederland. Maar zeg jij, dat is eigenlijk ook weer, daar refereerde je net al aan, het is veel vanuit een Nederlands perspectief. Is dat ook hoe er wordt in wordt onderwezen, wat jou betreft, te veel vanuit Dutchbed perspectief? Ik denk dat is een nationaal probleem wat we hier hebben. Dat we steeds Nederlands zijn, of het nou Dutchbed is, of onze politiek steeds centraal stellen als het om Srebrenica gaat. Dat zien we in politiek, dat zien we dus ook in onderwijs, dat zien we in kunst en cultuur, et cetera. Mark van Berkel, die heeft hier onderzoek naar gedaan, inderdaad. En zijn conclusie was dat kinderen niks meekrijgen over genocide. Hoe dat ontstaan, hoe kun je dat herkennen, hoe kun je dat tegengaan? En dat is juist belangrijk in een multiculturele samenleving. En dat de perspectief vanuit Dutchbed inderdaad en van militaire missie dominant is. Nou, als onderwijskundige zeg ik dan ook van, goh, we moeten ons de vraag stellen, waarom moeten onze kinderen over Srebrenica leren? Willen wij onze kinderen tot de kritische verantwoorde burgers opleiden die in een multiculturele samenleving kunnen functioneren? Of willen wij ze opleiden tot goede militairen? En ik denk dat beide goed is, maar als we het hebben over voortgezet onderwijs, dan denk ik dat de eerste doelstelling doorslaggevend zou moeten zijn en niet de tweede. Als we het hebben over opleiden van militairen bij Koninklijke Militaire Academie, dan vind ik dat je daar inderdaad aandacht aan moet besteden. Maar ook militairen dienen in eerste instantie goede verantwoorde kritische burgers te zijn. Ja. En dan moet je eigenlijk over genocide leren. Hoe ontstaat zoiets? Hoe kun je de eerste tekenen herkennen? En wat kun je daar zelf tegen doen. En daar leren onze kinderen op dit moment niks over. Want je zou kunnen zeggen, puur hè, vanuit wat er is gebeurd, is het misschien niet heel gek dat in eerste instantie ook misschien uit de schaamte of schuldgevoel die rol van Dutchbed wordt neergezet. Nou, maar wij zouden je ook kunnen kijken, hoe doen andere landen dat bijvoorbeeld? Ja. Ik bedoel, in Engeland leren ze helemaal niks over Dutchbed. Dat is zo'n klein onderdeel, weet je, voor ons is het belangrijk. Voor Nederland is dat natuurlijk, ja, precies. Natuurlijk is dat maar je belangrijk. Zegt, trek het breder. Je hoeft niet Dutchbed wat jou betreft helemaal weg te strepen. Nee, zeker niet. Dat is een heel belangrijk verhaal. Maar dat is eigenlijk nooit echt. voldoende over nagedacht. Nee, en dat heeft te maken ook dat polderen cultuur hier is prachtig. En iedereen moet een zegje daarover doen. Hè, waarom onze kinderen en waarover moeten ze leren. En dat is natuurlijk prachtig. Maar we moeten ons ook afvragen, maar wie heeft het recht om te bepalen waartoe of waarom onze kinderen over een X-onderwerp moeten leren? Mm-hmm. Moeten dat de veteranen zijn? Moet dat Bosnische gemeenschap zijn? Moeten dat leraren en leerlingen zelf zijn? Of moeten dat experts, zoals bijvoorbeeld een hoogleraar genocide-studies zijn? Het is principiële vraag eigenlijk. Hè? Nou, ik vind het wat. Ja, ik vind het wel heel kenmerkend wat je zegt. Hè? Dat we in Nederland ons vermogen om te polderen en iedereen mee te nemen, hè, in een verandering, dat zijn we eigenlijk als gaan verheffen, soms boven principiële vragen die je moet stellen. En het polderen is natuurlijk een fantastisch model om verschillen te overbruggen, maar het mag niet afleiden van de principiële vraag waar het eigenlijk om gaat. En dat is wat jij al zei. Wat voor burgers willen we? Wat voor toekomst willen we? Wat willen we onze kinderen meegeven? En dan moet ik wel ook het onderwijs meegeven. Er wordt wel heel veel van het onderwijs gevraagd. Ja, maar dit is eigenlijk het principiële van wat wil je kinderen meegeven. En hoe doe je dat? Precies. En komen de scholen daar ook aan toe? Maar dan hebben we denk ik weer 2 uur nodig voor een ander debat. Dat is een andere vraag inderdaad. Ja. Maar als je nu kijkt naar de invulling, dus naar de inhoud van lesmateriaal, dan lijkt het eerder dat wij onze studenten willen aanleren van zo word je een goede militair. Ja. De strekking is van we waren er, wij konden niks doen. Ja. Nou, ik denk niet dat ze heel veel daarvan zullen leren en dat ze daar wat aan hebben om in onze maatschappij goed te kunnen functioneren. Jij gaat dat helemaal onderzoeken nu, hè? Je wil ook promoveren om te kijken van wat is nou de goede manier? Wat willen we leerlingen, kinderen daarin meegeven? Ik ben op dit moment bezig met een PhD-voorstel hieromtrent. Wat is onderwijs, als we het hebben over genocide in het algemeen en Srebrenica onderwijs in het bijzonder. Ja, ik vind het heel knap hoor, dat je dit kan en dat je dit doet. Ja, dat geeft heel kracht. Mooi. Ik vind het prachtig om te doen. Het is jouw missie, hè? Ja. Ja, wel een beetje. Is het ook niet wel zwaar of vermoeiend om je daar... Je wil dit, maar je wordt ook continu geconfronteerd met je eigen leed, je verdriet. Ja, ik denk dat ik niet anders kan. Net als al die andere Bosniërs hier in Nederland. Ik bedoel, we hebben 60.000 Bosniërs die zijn links of rechtsom geraakt door die hele oorlog. Meesten hebben familieleden verloren. En dat is iets wat je de rest van je leven met je meedraagt. En je wil iets voor ze terug doen. Je wil dat wij hier in Nederland daar wat van leren. Dat het niet voor niks is geweest. Dus ik word nooit zat wat dat betreft. Ik heb nu ook samen met mijn man bijvoorbeeld en met mijn dochter, die 10 jaar oud is, een boek hierover geschreven. Omdat wij dit onderwerp ook willen aanbieden aan jongste generatie. Ja. Het is voor kinderen. Het is tussen 10 en 16 jaar. Het is nog niet uitgegeven. Oh, okay. Dus dat jullie hebben nog premium. Nou. Het heet De Dood van Zilverstad. Kijk eens aan. Zilverstad betekent Srebrenica. Precies, ja. En dat komt dus TZT uit en het promotieonderzoek ook nog. Ja. Dankjewel, Alma, voor jouw verhaal. Bedankt. De Nationale Nieuwsquiz. Daar besluiten wij deze uitzending van Spraakmakers mee. Thomas de Bruin uit Den Haag is onze quizkandidaat van vandaag. Thomas, goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Je zit in de laatste fase van je studie, International Public Management. Klopt helemaal. En dan door volgend jaar naar Leiden voor een master nog. Ja, dat is wel de bedoeling. Een goed weekend achter de rug met de Formule 1, waar je een liefhebber van bent. Dus eigenlijk... Jazeker, Monaco, een prachtig racing. Ja, precies. Ik denk niet dat er nog vragen van in zitten, hoor. Maar we gaan zien waar er wel over gevraagd gaat worden. We gaan beginnen. Succes. Dankjewel. Ontvoering, kaping en zelfs van staatsterreur. And this is an attack on European sovereignty. Want daar is uitzonderlijk kordaat en eensgezind tegen Belarus opgetreden. Ongekend, ongehoord wat hier gebeurt. De manier waarop die naar Minsk is toegehaald, ja, alleen dat al schreeuwt om een reactie. En Europa zal proberen om dat kleine land zoveel mogelijk te isoleren. De verontwaardiging is bij iedereen groot. Volgens mij is dat een heel stevig signaal van de Europese Raad. There will be a very strong answer. Rusland is internationaal hard veroordeeld voor het aan de grond zetten van de passagiersvlucht met aan boord dus journalist en oppositielid Roman Protasevich. Welke reden voerden de Wit-Russische autoriteiten op om het vliegtuig naar de grond te halen? Dat was een bommelding. Ja, en de Wit-Russische autoriteiten zeggen dat de bommelding van Hamas kwam. Hamas ontkent. De Europese regeringsleiders zijn dus gisteravond bij elkaar gekomen om te overleggen over sancties voor Wit-Rusland. Voor Europese begrippen was het overleg kort, want na hoe lang stonden de regeringsleiders weer buiten? 2 uur, als het goed is. Nou, een half uurtje erbij. 2,5 uur. En Rutte had het naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt dat regeringsleiders ergens zo snel uit waren. Dan vraag 3 begint weer met een fragment. Goedenavond en welkom in dit toch wel speciale nieuws van VTM. Ons nieuws van 7 uur is namelijk min of meer zeg maar een nooduitzending. Nederlandse rechtsextremisten zouden achter de dreiging tegen het mediabedrijf DPG Media in Antwerpen zitten. Bij de politie daar liep in de vooravond een dreigbericht binnen, gericht tegen DPG Media. Het gebouw van DPG Media in Antwerpen is een tijd lang ontruimd geweest na een dreigbericht. Het ging om een dubbele dreiging afkomstig van een Nederlandse extreemrechtse groepering, van welke Belgische viroloog zouden zij het adres hebben willen weten? Pas. Dat is Mark van Ranst. Een week geleden werd de viroloog samen met zijn gezin op een geheim adres ondergebracht, na bedreigingen door die voortvluchtige militair, Jurgen Konings. Het zijn sowieso onrustige dagen in België door die klopjacht op de voortvluchtige militair. Gisteren is de Belgische politie massaal uitgerukt voor iemand in een camouflagepak. Wat was de desbetreffende man aan het doen? Een visser? Ja, hij was aan het vissen en zijn hengel werd aangezien voor een geweer. Dan vraag 5. We gaan luisteren naar een fragment en je moet zien te achterhalen wie dit is. Ja, dan krijgen ze het ene zingconcert naar het andere over hun heen. En ja, dat moet je accepteren, dat hoort erbij. En daar leek ik ook helemaal niet wakker van, want daar boeit me ook echt niks. Volgens mij weet je hem. Ja, dat kan er mee zijn, dat is Michael van Gerwen. Zeker. Gisteren bij de Premier League was voor het eerst sinds de openingsdag van het WK op 15 december weer publiek welkom. Van Gerwen is maandag de koppositie in de Premier League kwijtgeraakt aan Aspinal. Met hoeveel verloor onze Brabander? 8-3. Zeker. En hij moet nu alles in het werk stellen om vrijdag dus de play-offs te bereiken. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, dus geef dat ook aan, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus hier komen we in. Een persoon. 4. Mijn balans is naar de verkeerde kant doorgeslagen. 3. En dus zie ik door de bomen het bos niet meer. 2. Ook mijn eigen reserves zijn nu uitgeput. Stop. Zeg het maar. Bas van het Woud. Ja, de balans. Kom je dan op de energiebalans, minister van Economische Zaken. En inderdaad, bomen, bos, het woud. En hij zit, want het was de laatste aanwijzing ook, ik leg mijn werk 3 maanden neer vanwege een burn-out. Daarmee staat de nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat je 6 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door, Thomas. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel procent stikstofreductie willen onder meer boeren en milieuorganisaties bereiken met een nieuw gezamenlijk plan? 40%. Ja, wat is de naam van de wielrenner die na gisteren de Giro-zege voor het grijpen heeft? Bernal. Ja, voor een gemiddeld huishouden is een nieuw energiecontract in 4 maanden tijd hoeveel 20%. Duurder geworden? Ja, €125. Ja. Met welk woord heeft Songfestivalwinnaar Damiano David gereageerd op de negatieve uitslag van zijn drugstest? Pas. Voilà, was dat. Met welke Europese hoofdstad is Amsterdam sinds gisteren verbonden met een nachttrein? Wenen. Ja, zeker. Welke gelegenheidsband van 18 Nederlandse artiesten heeft zaterdag zijn laatste gratis livestreamconcert? Zeker. Van welke website wordt het veelbekeken filmpje Charlie Bit My Finger verwijderd? YouTube. Niet geveild is. Dat is YouTube. Wat is de naam van de turner die deze week de World Challenge Cup aan zich voorbij laat gaan? Epke Zonderland. Inderdaad. In welke stad zal de lang verwachte top tussen Poetin en Biden plaatsvinden? Genève. Ja, wat is de naam van de populairste niet-Engelstalige Netflix-serie ooit, waarvan in september het laatste seizoen verschijnt? Casa de Papel. Dat is ook goed. Hoeveel beeldjes mocht de grote winnaar van de Billboard Music Awards de Weeknd in ontvangst nemen? 3. 10 waren dat er. Nou, je ging best aardig. Redelijk. Ik raakte helemaal opgefokt van je snelheid. Ja, ik moet de punten binnenhalen. Ja, nee, dus, dat was duidelijk. Nou, dat is ook wel gelukt hoor. 9 vragen had je namelijk goed. Kom je op een score van 54. Dus hartstikke dat is ruim meer dan Mike gisteren heeft neergezet. Dus vooralsnog, maar goed, we hebben natuurlijk nog 3 kandidaten te gaan. Maar dit